jag vill inte sitta. Jag är så varm redan. Nej, alltså det är det. Jag är så varm redan. Alltså ska jag sitta emellan? Ja, det kommer bli jättevarmt ändå. Du kommer svettas som en gris. Ja, men jag känner att jag vill inte utsätta andra människor för det. Det är det med. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 9/6 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 170. Och nu ska jag gå igenom alla som är med. Får du göra? Ja. Först har vi ju Kalle. Hej! Sen har vi Louise. Hallå! Och sen har vi Emil med för första gången. Yay! Och sen har vi Sara. Yay! Och så har vi Erik. Ja. Och så mig, Fredrik. Och sen har vi... Hej! Lotta, ja. Och sen har vi Rob. Hallå! Och Danny. Hallå! Och Max. Ja, och det är det. Som sitter här som en tekniker. Jag trycker på knapparna. Idag ska vi prata bara om halvåret som har varit. Det kommer bli egentligen bara om det. Är det spel, är det film eller tv? Det får vi se, helt enkelt. Men först skulle jag vilja veta, nu vet inte hur många som har hunnit sett film i år. Jag vill veta om det finns någon film som står ut som den här var det sämsta skit jag sett på länge. Jag kan Solo. Om du väntar lite. Finns det någon annan innan? Ta det lugnt. Next, nu går vi vidare. Någon mer som har någon utöver Solo? Jag har ju bara sett två filmer i år. Okej, men det var, alla var bra upplevelser. Den sämsta jag har sett i år, det var på Netflix. When We First Met heter den. When We First... Det handlar om en kille som... hittar en magisk, jag vet inte, fonbo för man kan ta kort i. Okay. Och så liksom tänker han kan resa bakåt i tiden i den. Och så är det en tjej som inte är intresserad av honom, men han tänker att om jag reser tillbaka i tiden så jag försöker få en intresserad, så jag vinklar henne tills hon vill ligga med mig. Så här. Och den är så fruktansvärd. Mm. Så det är måndag hela veckan med en kille som är kåt. Jag har sett trailern för den, tror jag. Ja. Den såg ut som det skulle vara en riktig disasterfilm. Ja, den är superdålig. Det är sämsta jag sitter i. Inte för det finns ju mycket på Netflix där. Jag har nog tittat både det ena och det andra, men det är inget jag kommer ihåg riktigt. Visst, jag såg ju serien Altered Carbon. Helt okej. Okay. Ja. Jag har bara sett de första två avsnitten. Det var väldigt mycket penis i den. Då ska jag inte se. jag tyckte bara det var liksom lite uppfriskande på något sätt. Med penis. Ja, men penis. Liksom, det är ingenting man ser speciellt. Uppfriskande. Är det inte ofta du ser det här? Det är svårt att se. Ja, men alltså, det fräscht är inte... vill jag. Nej, men jag håller med. Säg att det är fräscht också. Som nej, sitter, liksom. Liksom. Nej, men alltså, det är ingenting man ser ofta i filmserier nu för tiden. Liksom. Game of Thrones, det är bara snappar överallt. Ja, men det var evigheter sedan det kom ut med Game of Thrones. Ja, sant förvisso. Nej, men det har ju blivit mer. Men itsar sig fast. Men ofta är det mesta nakna man ser är ju typ tuttar bara. Men alltså det är typ fiskande då att se. Det är typ Westworld också. Jag menar ju på det. Det kommer ju mer än nu. Och jag tycker det är lite uppfriskande då att de visar lite mer manligt. Någon som tittar Westworld? Ja. Vad tycker du? Jo, men den är bra. Det är ju lite en annan grej i andra säsongen nu. Lite mer action och så. Jag vet inte om jag gillade första säsongen bättre kanske. Första säsongen var ju lite mer mystik, för då hade man ju inga referenspunkter att följa. Nu när andra säsongen börjar så är det lite mer enklare att följa alla hopp som de gör fram och tillbaka. Mm. Första säsongen så har man ingen aning, eller det går ju säkert att lista ut. Det var säkert någon som listade ut att det var olika tidslinjer och sånt där som de hoppade emellan. Mycket enklare att lista ut det andra. Tack för att du spoilade för mig nu. Det är ett eget fel att du inte har sett första säsongen. Jag har sett första avsnittet har jag gjort. Jag har inte sett något än. Jag vill bara hoppa tillbaka, liksom, att kan vi ha det liksom som en liten grej på den här... På omslag från här, Rob, det är uppfriskande med mer penis. Citat. Hur mycket penis jag står bakom det citatet. Eller liksom, står du bakom det? Rob recenserar underbart. Det finns något med penis. Se en originalfilm också, den här. Så är det nu. Är inte det typ sen 70-talet? Ja, 76. Nu gissar jag bara. Men... Ja, men jag får med att det är något sånt. Ja. Ja. Mm. Ja, det är svårt. Inte för penisar utan Westworld. Då. Okej, men det finns ingen... Penis var det första avsnittet. Penis är första avsnittet. Jag behöver veta. frågan är, räknar vi antal eller räknar vi liksom meterbara? Okay. Eller minuter. Du sa att dingel tycker jag vi räknar. Alltså svaj centimeter. På värsta filmer. Finns det någon mer utöver Danny med solo? Jag har en, men jag kommer inte ihåg den för jag har för mycket penis i huvudet nu. Det kan vi tolka hur man vill. Ändå sitter du bredvid två kvinnor liksom. What can I say? Ja. Men vad var det för någon typ av film? Var det? Det var någon så här alltså, lågbudget grej som jag alltid tittar på som var... Solo. Det var ju inte lågbudget. Den är ju nästan mer provocerande för att den inte var lågbudget. De liksom. Spelar in den typ två gånger totalt. Så det... Ja, jo, exakt. Så, hur de misslyckas två gånger är väl inte... Ja, jag ska inte säga att jag har inte sett det. Nej, inte jag heller. Jag bara har hört vad folk säger. Ja, jag har hört annan... Folk gillar Last Jedi och det upphör mig. Så. Jag gillar den när jag såg den. Sen efterhand så har jag liksom tänkt tillbaka och vänta lite med. Ja, vet du vad? Det gör mig lite upprörd att jag håller med dig. Enda gången i den här podcasten. Vi sitter nu blev även du Renny. Nu blir han Renny. Ja, första gången. Det kommer inte hända ofta. Renegade Erik och Renegade Rob. Oj. Men om vi kollar på spel då. Finns det någon spelupplevelse ni känt? Ja, men det här kanske inte var det bästa som har kommit ut. Om ni har hunnit spela mycket spel. Okej, vi gör lite så här, lite mer frisläppt. Det behöver inte vara nya spel för 2018. Det kan vara äldre spel. Men Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Det känns som att jag redan hade spelat det. Det där är ju intressant. Det vill vi höra mer om. Varför då? För, jag menar, pilbåge. Kommer någonting nytt för en gångs skull. Det är hela din bas på det. Tredjepersonsspel. Det kändes lite Lara Croft över det hela. Det känns, och sen så det här med att, jag är ett barn, jag ramlar in i en grotta och hittar ett chip. Ja, men det är klart jag trycker in det i hjärnan eller vad fan. Bara... Vad är det för år? Alltså, det här spel eller pratar om egen erfarenhet? Alltså, ja, kanske. Jag tycker det var så kul, för jag satt och kollade på när Sara satt och spelade. Hon streamade en gång. Ja. Och liksom, man hör liksom såhär... Dricker lite gärna. Bara för att jag orkar med den här skiten. Så sitter de bara och suckar. Hon bara, nej. Varför springer du då? Vad fan, håller du på? Men å andra sidan, som nu... Utifrån vad han säger så låter det som du hatade det utöver allt i hela världen. Men var det så? Hon lät väldigt uttråkad. Det var liksom att jag har redan gjort det. Liksom. Okej, jag ska skjuta ner de här med pilbåge igen. Som hon sa alldeles nyss. Som liksom, jag ska springa och samla grejer. Kom igen nu, lite mer. Kom lite fram i storyline på spel. Liksom. Någonting händer som utöver vad man redan har kört i alla andra spel. Tack. Ja, men det är intressant. Var det någon annan snoppmängd? Spelupplevelse. Det fanns ingen snopp än så länge. Vad jag har kommit. Finns det någon annan som har haft en spelupplevelse så var subpar? Körde lite Conan Exiles liksom. Och det var, men det var ju mest för att det var... Vänta. Du får se nu, han där igen. För Conan Exiles är känd för vadå? Ja, det känns lite tomt. Va? Nej. Snoppfysik. Ja, jo, det också. Det är ju bara där liksom typ de första fem minuterna innan man gör ett par byxor liksom. Sen nej. När jag och Fredrik satt och körde, vi höll på att skatta en kvart. Vi hoppade fram. Vi stod liksom... Ja, Fredrik... Inte i verkligheten. Föreställ er. Jag har byggt ett hus med en fin balkong. En av sakerna med spelet, utöver snoppfysiken, är att man kan klättra överallt. Så vad gör jag? Jag klättrar ovanför dörren. Så när han kommer och går ut genom dörren, så är det första han ser mina genitalier. Går han liksom in i dem? Han går in i dem. Han lägger dem sig liksom och vad gör han? Ut med näsan. Han är en estet, så han går ju direkt. Ja, men här står jag bra. Har han liksom... Och jag går ansikte. Lite upp och ner så här, klättrar upp och ner. Hade vi streamat det skulle vi bli bannade. Sen hade vi också en scen, vi stod liksom, man kan bygga läger eller något sånt där. Då stod vi liksom spritsprångade nakna mitt mot varandra. Och sen spelade vi lite spel efteråt, men det hör inte hit. Så stod vi liksom så här, liksom. Sen började vi skutta upp och ner. Liksom, så vi satt bara och skrattade. För det var så dumt. Liksom. Och vi tänkte så här, ifall någon skulle ha sett... Som sagt, för att streama det var liksom så här, vad håller de på med? Men jag tror att de flesta gör det. Jag måste väl liksom full disclosure. Liksom. Så fort spelet började så var ju det en grej jag kollade. Liksom. För jag märkte när jag hoppade, liksom, så här, så då var det liksom... Och jag bestämde mig för att men ska jag göra det här, då ska jag göra det ordentligt. Så jag drog ju på största storleken på liksom. Alltså finns det även ja, nej, men du har liksom slider. Väljer du, är det en slider? Ja, men det är en slider. Ja. Så jag drog ju på största jag kunde liksom. Maxade den där du slidern. Du snubblar över den. Ja, nej, men typ. Så att när jag väl liksom, när jag var ute. Och du börjar ju spelet naken. Som en scarf. Ja, men du börjar ju spelet naken liksom. Så den går. Så att jag var ju tvungen att kolla liksom. Och kolla vinklarna liksom. Som en turban liksom, och det var ju det att så fort man rörde på sig lite så dinglar det ju till. Ja. Nu var ämnet värsta. Var det här inte bra spel? Alltså det, av de spelen jag har kört i år så var det här det sämsta. Men jag tycker inte det är ett dåligt spel. Det, bara, det känns som att det är... Och det har jag hört jag säga också, liksom, att det känns lite tomt, lite, det fattas liksom. Det är inte färdigt på något sätt. Så att snoppfysiken var inte on point? Jag känner att om de kanske hade lagt ner mer tid på resten av spelet än snoppfysiken, så tror jag att det kanske hade varit lite mer av ett spel. Liksom. Och en snopp-tutorial. De hade helt enkelt polerat den kroppen lite för mycket. Men om vi säger så här, flygläppar stora som flygplansvingar. Ja, men gud. Men du kan ju ändra, är du kvinna så kan du ändra bröststorleken också. Så ja, men jag vill ha... Men inte klitorisstorleken då alltså? Ja, precis. Jag vet inte, jag kollade aldrig. Det är det jag vill också. Det är dit jag vill. Patriarken. Ja, patriarken. Alltså, vad fan. Okej. Ja. Men det var Conan Exiles. Finns det något annat exempel? Alltså jag har ju spelat några spel i år nya. Och det är ett som har kommit till Switch i år. Owlboy, jag vet inte hur det heter. Ugglepojken. Det är ett väldigt fint spel. Det är ju så liksom höger plus 2D-grafik. Jättefint att titta på. Fin musik. Loopar kanske lite jobbigt ibland. Så upprepande. Men fint för det mesta. Men nej. Det kändes lite överskattat. Det var... inte så jättebra kontroller. Det var ofta jag fick liksom speciellt när fienderna kom så fick jag liksom kämpa med att vilka knappar var det nu igen, så liksom växla mellan karaktärer och skjuta med de knapparna och flyga och ta upp saker med de knapparna, så att det förstörde jättemycket av spelet. Och sen så var det liksom en affär och så ska man hitta liksom pengar som är utspridda i spelet för att liksom låsa upp grejer. Och i början gick det bra, för det handlade ju mest om att leta här och där och hitta pengar liksom. Och jag kände att till slut kommer jag få den där finaste manteln, så här, liksom det där bästa man kan få då, liksom, i spelet. Ja, och så kommer jag till, vad är de sista mynten? Så här, då är det ett så här minispel där man flyger iväg och sen blir det så här jättedåliga kontroller. Och så måste man klara det och fånga alla mynten samtidigt för att liksom få... Alltså det sista var inte att leta mynt, utan det var liksom att överleva en jobbig kontroll i en minut typ så här, liksom. Det var helt ospelbart. Jag bara kände att nej, det blev ingen mantel. Se, jag tycker det är roligt ändå, för jag har sett, jag såg när de visade upp trailer så här, innan det kom, jag tänkte det ser lite intressant ut då. Sen såg jag någon som spelade det i någon så här pre-release eller någonting. Jag bara, det första han gjorde var virra runt. Han förvirrade runt, så jag bara, för jag förstod, jag satt och tittade, jag bara, jag hänger inte riktigt med heller vart han ska någonstans. Nej. Även fast jag har ju lyssnat på vad de säger. Nej, det finns ingen kart eller så heller. Ja, nej, och det var liksom såhär, jag vet inte vart man ska någonstans. För spelet talar inte om för dig vart du ska någonstans. Utan du kan bara flyga omkring hur du vill liksom. Så det var lite såhär, ja, den petade. Och då var jag lite såhär, nej. Tack, jag klarar mig. Nej, men det är sådana saker, det är synd liksom på att Anna. Det kunde varit ett bra spel om det inte hade varit för de här grejerna kring. Men så att det, ja. Mm. Jag vill ändå puska lite grann, så gå in på vår hemsida och kolla vad jag skriver för recensioner. Så här, men, Metal Gear Survive. så jag har helt glömt bort... Nej, men hur fan är det inte på honom? Jag kolla inte. Ja. Varför satte vi Larsson pojken och bredvid dem? Ja, det kan man ju undra. Men... De satte sig ändå där bredvid varandra. Det här finns mycket utrymme. Det finns mycket utrymme, men vi är jävligt tjocka. Så där, så. Nej, Metal Gear Survive var ju en alltså... stort spel. Väldigt tomt på några saker man kunde göra. Fredrik och jag spelade, du har spelat 50 plus timmar. Ja. Jag har spelat 30 plus timmar. Man tänker liksom att då borde det funnits någonting. Men att det, potentialen fanns ju. Men att fanns inte riktigt där. Och multiplayen som de hade där också. Du var med och körde, Kalle. Mm. Försökte i alla fall. Försökte i alla fall. Och det var ju lite så här... Problemet är ju tiden. För de har ju valt... De har ju valt att saker ska komma efter att saker kommer i så här uppdrag eller någonting liknande. Men det tar liksom 40-20 timmar in innan du kommer till en punkt som borde vara efter typ en halvtimme, timma i spelet. Mm. Och är det story-grej då? Eller nej, så? Nej, saker du kan göra i spelet. Ah, okej. Och visst, många spel har ju det där att du får nya saker allt eftersom och så. Men i och med att det är ett crafting survival när du springer ut, så inte bara måste du typ dricka och äta och ha luft. Mm. Så kommer de så här monster och grejer och... Måste och... man kämpa för att andas? Ja. Det gör jag sant. Varje dag. Nej. Ja. Man måste trycka på en knapp så här... Och så tar det, ser man det tiden går ner så här, långsamt och säkert, så dör man liksom. Och man, jaha, jag kan inte springa längre. Och då har man med ett spjut. Det var ungefär min upplevelse. För jag hoppade, jag ville ju bara hoppa in direkt och spela multiplayer mer. Men det fick jag ju inte. För då var jag level 1 och då ville det spela att man skulle hoppa in i singleplayer och låsa upp både ditten och datten som man sen skulle kunna vara med. Och jag sprang, min gubbe sprang ju bara runt och var slut på stamina. Precis. Det tråkiga är ju att när jag kom till, när jag klarar spelet. Man har en huvudbas. Och den basen blir då efter man har klarat spelet. Då blir det som tower defense. Så då, om man vill kan man åka. Kalla typ zombies att attackera och innan där så kan man bygga precis som man vill och springa ut och loota. Så på pappret är det ganska coolt och det var ganska roligt där, men tyvärr är det ju typ 40 timmar in efter man har tvingats igenom spelet som att nej, nu får du inte lära dig det här än. Du måste nog ta, du dör nog på första testet. Som exempel i början också, man har inte någon källa av rent vatten. Nej. Så tänker man, okej, men logiskt då, man har massa vattenkällor som är smutsiga då, och då tänker man, ja men koka vattnet då. Det hjälper inte med att man hittar metall någonstans och kan crafta det i en kittel eller någonting. Man måste hitta en specifik kittel. Ja, du måste hitta ett quest som leder till den och det är flera quest fram. Så måste man sitta där och dricka smutsigt vatten och stanna upp och spy hela tiden. Ja, men det var... Så spelet tvingar en alltså att göra de dåliga sakerna. Oh. Även fast man vet att man ska kunna göra... Ja. Oh. Det är det som är det största sämsta med, tycker jag. Det... Ja. Vill du ha fler exempel på dåliga spel, eller? Ja, så har ni bara. Outcast. Outcast? Ja. En hemsk ny utgåva utav spelet. Tror du original kom 99. Nu släppte de ut det igen. Det kändes som de liksom hade... fixa lite granna på modeller och allt sånt där, omgivningar och sånt där, men i princip var handkontroll, kontrollen var hemsk, ljudbilden var miserabel och oinspirerande. Det var väldigt tråkigt. Så jag minns liksom när jag körde, när det kom ut, då var det liksom kul, sci-fi liksom, in i en ny parallell värld liksom, så där, vi ska in och hjälpa dem så där. Men nu var det liksom så att föråldrad mekanik och allt sånt där. Nej, det kändes liksom bara att vi kunde ha skippat det istället. Ifall man inte gör en ordentlig remaster liksom, de har gjort om allting liksom, nya karaktärsmodeller, 2018 karaktär liksom, som ser bra ut istället för liksom sådana ser ut som 2010. Så kan vi lika gärna skippa det i så fall. Ja. Någon annan som vill ta det, jag kan fortsätta sådär. Nej, finns det någon annan som har någon, eller ska gå över till? Nej, men alltså grejen är att man ska inte, om det är så att man sätter sig med ett spel, så ska man antingen bara bestämma sig från början att nej, men det här är nog inte värt min tid. Eller så sitter man där fanatisk och tycker, jodå, det blir säkert bra sen. Jag betalar för det, det ska fan vara bra. Jävla självtortyr och självindoktrinering nästan. Liksom. Nu är det ett bra spel, det måste vara ett bra spel. Med mig och Dark Souls då. Ja. Låter som mig och livet. Eller som en dålig tv-serie där de säger, ja men jag lovar i fjärde säsongen vänder det och blir bra. Jag hade med den här inställningen, det är ingen som tar sig an det, då får jag göra det. Är det någon mer som har något spel? Eller ska vi gå till tv-serier? Jag har spelat ett bra spel. Ja. Ja, jag har äntligen hunnit igenom min lista av spel jag borde spela och spelat From Russia with Love från 2007. Bra! Nice. Oh. Nej. Bondspelet. Bondspelet, ja. Ja, Bondspelet. Det har jag faktiskt spelat också, trevligt. Ja. Okay. När det begav sig då. Mm. Det var nytt. Det känns ju fortfarande modernt för mig liksom, så efter jag. Men det var förbannat roligt faktiskt. Sweet. Mm. Ja. Nice. Och sen körde du ju Fear också. Ja. Just det, Fear körde jag med. Alltså jag har kört ganska mycket äldre spel nu. Klara igenom Shadow of the Colossus typ 100 gånger också i början av året, som var riktigt jävla roligt. Så... Inte nyutgåvan? Nej, nej. På originalet? Nej, nej. Jag har faktiskt PS3-remaken. Okay, eller remastern. Okay. Originalet? Jag har inte... Jag har inga pengar. Jag är ju fattig filmmakare. Oerhört, men... Jag får fan jag lever för min konst. Och jag äter några fake inälver. Äter? Du har inte om riktig mat. Så, så därför gör jag fake-tarmar istället. Och bara, ah, men det här kan jag koka och äta upp. Vad fan? Du fyller upp magen i alla fall. Så jag kan låtsas att jag är med. Tarmar. Jag gick ju på parader med det där. Hängandes ut genom tröjan. Folk blev upprörda. Jag är jättenöjd. Ja, det finns kort någonstans, men... ja, det var en upplevelse. Jag hade helt glömt bort, det var roligt. Men hur kändes det att gå tillbaka till de här lite äldre spelen? Alltså... Han kändes ung igen. Han bara, jag minns när han kom ut. Jag hade hår! nej, men alltså, Bond kändes jävligt roligt därför att det var sånt där spel jag ville spela när det väl kom ut, liksom. Mm. Och sen när Sean Connery kom tillbaka för att göra rösten till Bond, var väldigt coolt. Det var nästan det bästa med hela spelet. Vilket talar... lite... Jag vet inte vad du säger, positivt. Nej, precis. Positivt! Sean Connery gjorde rösten igen. Fanns något annat? Nej, men det är så här, första halvan av spelet är riktigt bra. Alltså, kul shooter. Ganska enkel shooter egentligen. Tredje person. Men sen kommer man in i andra delen och det börjar kännas lite slapphänt. Liksom. Bara, ja, vi måste slänga ihop det här så du får en enkel... Spring dit, gör det här och sen tillbaka. Så det var lite... trist, men ändå en bra retelling av From Russia With Love fast spel. Mm. Det var jäkla coolt faktiskt. Den näst bästa Bond-filmen också. Vilken är bäst? Casino Royale. Ja, precis. Nice. Vilken av dem? Helt ja, precis. Jag tänkte, vilken av dem? Den nya Craig for the Win. Den nya no. Alltså. Ja. No. Casino Royale. No. No. Räknas den som kanon eller vad heter då? Den andra Casino Royale? Det vet jag faktiskt inte. Alltså, svarar det är lite som... Nej, men det är bara se Casino Royale så ser man ju. Förlåt. Nej, men jag tänker även alltså, av Bond-filmer som räknas i kanon. Är inte typ heter Never Say Never Again också en sån? Den är Sean Connery från 83. Där ja. Den är inte kanon. Nej, men han spelar väl Bond? Vad är det som han spelar Bond, men det var ju inte... Det var inte vad heter de? Brooklyn som hade producerat eller något sånt. MGM hade ju, de var ju inte inblandade alls. De gjorde det liksom bara om willy-nilly själva. Ju precis, men jag gillar ändå att han, okej, han spelar Bond igen fast det är inte Bond. Liksom. Det är inte den serien. kan det vara John Bond? John Bond! Ja. Men vi är ju inne på spel. Jag tänkte, innan, är det någon tv-serie ni har sett som ni tyckte var dålig eller ska vi gå vidare till det som ni tycker var bra? Alltså jag har ju en anime-serie som jag har sett ett par avsnitt av som... Som uppenbarligen var skit. Alltså jag hade förhoppningar. Du hade ont i njurarna. Ja, men det här var det där att jag började investera mig själv i den och tyckte, ja men den kan möjligtvis vara bra, kom igen. Och jag ville så gärna att den skulle vara bra, men nej. Nej. Butlers heter den. Och den Butlers? Alltså, ja. Det här låter som killar på varandra tycker jag. Ja. Fan, det är du. Ja, men det låter som typ så här snygga killar. Ja, ja, det är väldigt snygga killar i den. Ja. Låt. Ja. Var det Max som ville se den från början? Nej, jag tänkte när jag hade sett typ ett avsnitt att ja, men den här kanske Max skulle tycka om. Ja, så det är killar på killar liksom. Du bara, Max kommer älska den här. Nej, men alltså den ser väl förvisso ut att vara lite sådär små tantsnusk i stilen och så. Quote tant Lotta. Oh yes. Den har lite magi i sig. Självklart så är det en high school-rulle. Naturligtvis. Men ju mer jag ser den, desto mer upprörd blir jag över hur korkade karaktärerna är. Vänta. Max kommentar, vad är din åsikt på den? Jag såg den från första början och kände att nej, Butlers, det är ju nej. Eller var det bara hint från Lotta sen liksom, jag tycker om Butlers. Nej, men jag med mat. Jag känner ju direkt att jag har liksom motverkan på att nej, det här kommer inte vara bra. Det är sån stereotyp och arketyp jag med. Den första scenen är de här fyra snygga killarna. Så ja, där har du arketypen för det och det. Ja, det är exakt likadant för liksom, finns för kvinnliga anime också, bara att det här är killar. Mm. Vilket intresserar mig mindre, så att det liksom, fanns inget liksom... Var de inte snygga eller? Ja, de var skitsnygga. Men han är konstig, han är för straight helt enkelt. Ja. Vilket problem vi har. Det är liksom så här, Lotta, tyvärr din pojke är för straight. Jag förstår inte. Ja, nej men jag hade förhoppningar om den, men och jag ser den fortfarande. Jag såg precis avsnitt nummer 9 som kom ut här för ett par dagar sedan. Du fortsätter. Den är skit, men du tittar ändå alltså. Ja, men jag har hyser fortfarande den här förhoppningen om att den kan bli bra. Kanske. I säsong 4 då. Låt hur många delar är det? Är det sån här som går på 430? Ja, precis. Efter del 512. Då går de verkligen igång. De har fan inte budget för att gå över 13 avsnitt. Det blir. Jag tror tyvärr att det blir nog bara en säsong. Ska jag säga. Ja, okay. Ja, ifall du är som ringande liksom endorsement här, liksom, folk bara, jag kommer inte se den nu sen. Ja, det låter om, inte som någon TV tittar på direkt. Om man tycker om lite småkorkad tantsnusk med lite magi i sig. Ja, du har 30, så titta på den. Okej, okay. Ja, men då, om det inte var någon som hade något mer på värsta TV-serie, film, spel, tar vi bästa hittills det här halvåret. Ni får välja fritt, spel, film eller TV. Är det någon som har något som ni känner här vill ni uppmärksamma? Deadpool 2. Deadpool 2? Tar vi filmen först då? Alla dör. Vad sa du? Filmen tar vi först då. Ja, det kan vi ta. Deadpool dör. Vi kan ta, ni får ta vad ni vill, i vilken ordning ni vill. Ja. Ja, det var det. Jag var tvungen att kasta ut någonting. Nej, ja, men jag håller med, det var det jag skulle säga också. Inget spoiler för Infinity War eller Deadpool 2, för de ska se det först. Men jag har bara sett Deadpool 2 och Infinity War. Ja, okej. Okay. Max, vi säger så här, alla dör så nu kan du gå. Jag kan gå och ta lite vatten nu, Pike. Jag ska också se den, inga spoilers. Nej, vi ska inte spoila någonting. Jag tyckte den var bra liksom. Jag tyckte den byggde bra på första filmen liksom, och gav den lite mer. Jag har läst lite kritik om den som jag faktiskt håller med om. Men det är ingenting jag, det är spoilers. Okej. Okay. Du har Deadpool bakom dig också i hyllan, ser jag, Fredriks hylla. Mm. Ja. Du kan ta den där actionfiguren och så kan du peka på honom var han blir mest skadad. Vart rörde han vid? Vart rörde Deadpool vid? Ja. Överallt. Ja, Deadpool var bra. Jag hade låtit honom göra det också. Alltså, jag vet inte om den räknas som förra årets film, men jag såg den 1 januari. Alltså, jag gillade verkligen Jumanji. Jumanji? Ja, just det. Jag såg den också i år. Ja. Den var förvånansvärt bra. Vänta, jag börjat gilla honom. Det är många som gör. Han verkar snäll på något sätt. The Rock är ju skitbra. Jag älskar Rock. Jag tycker han är bra. Verkar han snäll på något sätt? Ja, på något sätt. The Rock är typ en av snällaste filmen i världen. Ja. Vi såg ju den där, vad heter den, Fast and the Furious någonting 5 eller vad det var. Så han svettade sig genom hela filmen. Ja, han är lätt att tycka om. Men han såg snäll ut. Men han har ju karisma. Han försöker ju vara arg och hård i den filmen. Han kan ju bara krama honom. Hela hans jobb var ju fabrikfrieri som brottare liksom. Så han har nog tagit med sig det in i. Men vad tyckte du bäst om Jumanji då? Nej, men det kändes som Alltså jag älskar originalet verkligen. Den har en speciell plats i mitt hjärta. Och det var ju verkligen, de kommer inte kunna göra om den. Så vad gör de? Jo, men de uppdaterar den på ett sätt som jag ändå accepterar och tycker funkar. Alltså de tar ju spelet fast det blir ett tv-spel. Mm. Mm. Och det var väldigt intressant, tyckte jag. Istället för att, vi har hittat det här gamla brädspelet. Nu gör vi samma sak igen. Så istället så kom ju de till Jumanji istället för att Jumanji kom till dem. Så jag gillar att ändå få komma in i den världen och få uppleva den, även om det var, alltså, det är ju en familjefilm, äventyrsfilm. Den är väldigt rolig, den är väldigt säker, lite förutsägbar på vissa väldigt punkter. Förutsägbar, men alltså jag gillade hela liksom, de har så här många liv att använda exempelvis, och så måste de använda sig av det för att de är spelkaraktärer. Okay. Kan jag bara få prata om just den spel liksom, för det här är liksom Hollywoods syn på tv-spel. Jumanji Welcome to the Jungle är alltså Hollywoods syn på tv-spel, hur tv-spel funkar. De sitter fast i 80-talets vy av vad tv-spel är, där man har en viss mängd liv liksom, och varje karaktär har en specialisering som de måste hållas vid liksom, och såna grejer. Det finns ingen möjlighet till någonting annat utanför den molden liksom. Och det kändes väldigt hårt i den här filmen, just på grund av att, ja, du har ju Mangis brädspelet som spoiler inom de första 5 minuterna förvandlas till ett tv-spel på 80-talet då. Och men när det spelet väl dyker upp senare i modern tid, så håller den fortfarande kvar vid 80-tals spelkonsolen istället för att förvandlas till en modern spelkonsol, vilket känns som att, men varför inte? Och det är ju bara för att de ska kunna ha den där 80-tals stereotypen av tv-spel. Kan det vara, nu, jag har faktiskt inte sett den. Men kan det vara att de... Det är ju, man måste ju göra en tydlighet också. Man måste göra en spelifiering. För idag om man tittar på spel så är ju många spel väldigt verkliga liksom. Mm. Så om du ska göra ett sånt spel till jag menar, om du gör Detroit Become Human, då är det ju en film redan klar. Jo. Nej, vad jag menar då på, blir det speligt för att jo. Man måste visa... Jo, men jag menar ju på liksom att det här är liksom... Det här är deras syn som det var då. Ja, liksom de sitter fast i just den vyn av vad tv-spel är, vilket kan ju förklara en del av varför tv-spelsfilmer inte... Vad tyckte ni då? Ja, fast du har någonting, för jag satt precis och funderade på det. Är det inte för att de försöker vara tydliga mot föräldrar också? Ja, det är ju en tydlighet oftast. Alltså, för jag menar, en förälder kanske inte har superkoll. Alltså, tänk dig om det nu skulle vara en familjefilm och så sitter en 50-åring där. Men alltså, vadå 50-åring? Jag menar, det här är ju för barn. Oftast barn i dagsläget liksom, där föräldrarna är vad? 30-40 kanske? Ja, de måste ju följa med och se skiten. Ja, men, nej, men vad jag menar på är att det är ju inte riktigt den generationen. Det är ju inte direkt 60-70-tals de generationerna liksom. Det här är ju folk som växte upp. växte upp på 80 liksom, Renegade, kanske till och med 90-talet liksom. Så jag tror att det inte är tydligheten behöver inte vara där på det sättet. Du är arg på tydligheten. Men jag är arg på tydligheten. Nej, alltså som sagt, jag tyckte om filmen ändå. Jag var... Det var en rolig vändning där. Ja, nej, men jag tyckte... Du gick från så här, men jag sa ju först att du tyckte om det. Ja, ja, men det fanns en i rösten där. Nej, men jag kände det var det, just den där tv-spelsgrejen kände jag att det var så väldigt tydligt att liksom det här är... Vi vet inte hur tv-spel funkar nu för tiden, så vi går tillbaka till 80-talet där vi förstår hur de funkar liksom. Men alltså, rätt med om jag har fel. I originalfilmen, visst är det så att alltså, ungarna tycker lite, ja men brädspel, det så 20 år sedan. Och liksom. Det får du i första 2 minuterna av den här. Liksom, så att, spel, vem använder sånt? Och sen liksom slänger han den åt sidan. Liksom, så, och sen förhandlas det till ett spel. Skumpt nog inte ett PlayStation-spel, vilket han sitter och spelar på. Så. Ja, det ser ju mer ut som ett Super Nintendo. Ja, precis. Ja. Gammal cartridge. Man bara, skumpt. Ja, det är också väldigt så här. Kul ändå att... fick en bra upplevelse av den. Liksom. Jag har faktiskt inte sett den själv. Jag såg originalet och tyckte då den var... Okej, sådär. Nej. Men redan då tänkte jag på effekterna. Jag men Robin Williams. Det är liksom han som gör. Ja. Alltså, originalet Jumanji är ju liksom... Det går ju inte att jämföra på något sätt. Men liksom om man tar den världen och så det går ju att göra någonting med det. Och jag tycker att de gjorde rätt bra. De hade rätt skådespelare också, tyckte jag. För jag tyckte de gjorde jättebra ifrån sig. Definitivt. Och jag menar... fucking... Vad heter han? Är det... Jack Black. Jag menar, Jack Black är perfekt i den rollen när han är på något sätt. Han är... Alltså, de har hittat rätt skådespelare för de här karaktärerna. Ja. Karaktärerna är förbannat underhållande. De är bra faktiskt. De är ju liksom stereotypkaraktärer väldigt mycket. Både karaktärerna som de spelar i spelet och karaktärerna som de är på riktigt, alltså deras riktiga personer, är ju stereotypkaraktärer. Du har liksom the nerd, the jock, the pretty girl och... The black guy. Ja, nej, men de har ju faktiskt. Ja, nej, men precis. Jag tänkte, ja, precis. Så att du har ju liksom alla de här stereotyperna redan. Men de växer ju ändå. De växer som karaktärer i spelet, vilket jag gillar ändå. De började med stereotypkaraktärer, men sen liksom lät de växa ändå. Jag tyckte det var roligt med de här NPC-karaktärerna också liksom. Som bara har en inriktning så alltså, liksom. Har man spelat spel liksom, har man spelat spel under de senaste 30 åren någon gång liksom, så man hittar ju element som man känner igen och tycker om ändå, tycker jag. Jumanji, finns det någon mer som har någon spel, film eller tv som varit bra under här? Jag har massor. Jag är ju förberett här, jag har ju så dåligt minne så jag skriver ju fusklappar. Men släng på oss några godingar så tar vi sen. Ja, jag har några stycken i varje kategori. Är det bara att köra på eller? Jag tar ett par stycken så tar vi några andra och sen tar vi det igen. Jag har egentligen inget så jätteintressant i spelväg, så, men jag kan prata om film och tv. Ja. Topp 3-lista av film. Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mm, det är bra. Jag vet att du gillar den också. Det är bra. Ja, den var inte sett den, tänker se. Superbra. The Disaster Artist. Ja, just den har jag sett. Med Jim Franco. Den har jag sett också. Den var okej. Du tyckte den var okej? Ja. Den var... Ja. Den blev lite tråkig och lite för mycket cringe. Så jag tycker, jag hoppar. Ja, okej. Men det är mycket kärlek i den dock, tyckte vi. Ja, ja, det, det, jag tyckte bara att den var liksom, den var det, så, ja. Den biten är den bästa biten, just mm. visa hur hans passion för att göra filmen. Ja. Vet du, du vet vilken film det handlar ja, om? Ja, gud ja. Ja, precis. För det, The Room är ju verkligen så här, okej. Okay. Det här var ju awkward att de gjorde det. Men den här filmen visar på något sätt hans kärlek till. Älskar du Room? Mm. Yes. Oh, jag har bara sett en recension av den. Vad har du med den? Jo, Tårtgeneralen, Filip och Fredriks film där. Som är det Persbrandt i den? Ja, Persbrandt är med i den. Han käkar hela så här dammsugaren med bara, han stoppar bara i dem i munnen. Så här, liksom. Den är, vi tyckte den var jättebra. Okay. Utspelar sig i Köping såklart som i boken då. Och även... Filip Hammar är ju med i en liten roll som vad ska man säga, han har skrivit in sig själv, en yngre version av sig själv i filmen, och hans yngre pappa då i filmen, så de är med också, så att ja, de är baserade på en verklig händelse. Ja, de har ju väldigt bra känsla för det med småstäder liksom, att lyfta fram vad som är fint och de här människorna som kanske bara skymtar förbi deras historier och sådär liksom. Vad handlar den om? Är det någon annan som har sett den förresten, Tårtgeneralen? Nej. Jag har hört om den. Ja. Från en Arbogabo. Ja, det var väl på 80-talet där en som bestämde sig för att sätta Köping på kartan efter den hade fått utmärkelsen lite skämtsam då. En av Sveriges tråkigaste städer. Så bestämde han sig för att jag ska göra sig... världens längsta smörgåstårta och få in den i Guinness rekordbok, samla Köping liksom på kartan som det heter. Så att det är lite hans kamp då liksom att få till det, för att han har en ja, lite, vad ska man säga, han är väl lite av en misslyckad person. Ja, misslyckad, alla så här, som folk skrattar åt i stan så här, liksom, men han vill bevisa liksom och, ja. Nej, men jag tyckte han var bra. Sen TV då. Ja. Killing Eve var en väldigt trevlig överraskning. Mm. Den har du också sett. Ja. Eller hur? Skitbra var den. Den liksom... seriemördare. Ja, med svart blodig. Humor. Jag ska se den. Lesbisk tjej. Ja, jag vet. Jag ska... Du ska ha sett den redan. Jag vet inte vem du är. Jag vet. Den är till och med in i säsong 2 nu, har jag för mig. Den har fått klartecken för säsong 2. Ah, okay. Ja. Jag har hört mycket gott och jag älskar Sandra Oh också. Så att jag... Hon var jättebra i den. Men hon mördaren var ju... Ja, suverän. Mm. Hon var ju så kallblodig som man bara, oh, Hannibal slängde i väggen ibland. Mysigt. Sen tycker jag att det är lite lustigt. Inte lika blodig då. Det är ju väldigt många så typ, vad ska man säga, folk som inte är från England med i filmen, om man säger så, som ja, en från Ryssland till exempel. Men alla pratar engelska ändå. Ja, ja, han kände, jag kände, ja precis, jag kände inte igen honom, eller varifrån jag sett honom, men sen tänkte jag, ja just det, ja, det är han från bron, ja precis, den här danska killen, han som var med i, vad var det, säsong 1? Eller han var med i säsong 2 också? Jag har faktiskt inte sett bron, jag vet bara att han var med. Ja, ah, okej, okay. Ja precis. Ja, nice. Ja. Nej, men i alla fall, jag tycker det är roligt att folk pratar så här, brytning då, så här, någon är från Ryssland, men pratar engelska, och nästan alla förklarar om, ja men jag har läst på engelska, så det är nästan, många förklarar så varför de kan engelska bra, så här, liksom. Det tycker jag är lite roligt. Men sen en annan som vi tyckte var bra var The End of the Fucking World. Ja. Ja. Här många stämmer in. Det är den på Netflix. Så. Ja, jag precis. Den är baserad på en grafisk novell. Jajamän. Graphic novel. Mm. Jag såg trailer för den och jag bara... Också svart humor. Men jag gillar svart humor. Jag älskar killen som har huvudrollen. En av huvudrollen. Jag älskar honom. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men... Han var ju med i Black Mirror också i ett avsnitt. Ja, just det. Den börjar ju väldigt starkt. Sen blir den väl så liksom kanske gradvis. Men den blir aldrig dålig, utan den blir bara mindre bra, om man säger så. Men ska vi gissa att världen går under? Eller vad? Nej, det har ingenting med det att göra. Nej. Nej. Kanske en personlig värld möjligtvis. Kanske. Ja. Det är två, vad ska man säga, lite kanske udda personer kan man säga, som finner varandra och ger sig ut på en roadtrip och sen händer grejer och... Fredrik, låt som våra vardagar, du okej. En tjej och en kille eller? Ja, precis. Kanske lite mindre blodig. Är det värdig, kanske lite mindre blodig. Ja, men jag vet. Ja, just det. Vi får vara med Emil så kanske det blir lite mer blod. Ja, precis. Cobra Kai, den här YouTube-serien. Jaha, har du sett den? Ja, den var ju helt suverän, oväntat bra. Alltså... Det var ju väldigt mycket så här teasers inför den. Det är ju fortsättningen på de här gamla Karate Kid-filmerna. Och liksom tänkte att, ja men den verkar kanske lite B, men kanske kan vara kul att se den så här. Och vilken överraskning vi fick sen när vi såg den. Hajpa nu inte för mycket det här, för jag tror att man måste gå in i mindsetet av att det här är skit. Och sen så blir man positivt överraskad. Okej, kanske lite. Nej, då får ni köra så här. Kommer ni ihåg trean? Se serien nu. Alltså de har ju blivit äldre nu, de här två. Det är ju han huvudpersonen såklart. Ralph Macchio. Ja, precis. Och sen är det ju en av dem som han tävlar mot i finalen i första filmen. Och här har de har nästan vänt lite på rollen att man liksom finner mer sympati för han som var inom parentesiken ond i den eller citationstecken. Jag fick känslan av det också när jag såg trailers. Ja. Jag tror jag sett det och trailern för det. Men sen är det också så att ingen är liksom, vad ska man säga, det är inget svart och vitt här. Utan det är så här bra, det är gråzoner liksom, man liksom kan förstå varför många gör så här åt båda hållen liksom och men, de gråzonifierar ju den första filmen också lite. Ja, precis. Ur hans synvinkel. Precis. Nej, men, den första filmen är väldigt klar med att Daniel Russo kommer in ny. Han är utanför killen. Ja. Men sen så tar de ju vissa tillbakablickar och berättar ur den andra, så att säga, killens perspektiv då. Och då ser ju nästan Daniel Russo lite ondare ut, det gillar jag. Precis, han blir lite kaxig och medbrotande. Ja, precis. Det blir liksom, ja, jag gillar det. Det är bra. Och sen, det är bra skrivet, kanske inte lika bra acting alla gånger. Och sen den andra, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han har ju liksom på flera sätt levt kvar i 80-talet. Mm. För han liksom, han har nästan bara så här saker från 80-talet kvar. Och han är så, det är som en tidsresa för honom. För han liksom ska börja bekanta sig typ med så här moderna saker som kanske smartphones och internet. Ja, du vet så här liksom. Så det blir nästan som en tidsresa för honom också. Men i alla fall. Den är överraskande bra, men jag tror som sagt man får gå in med ett mindset av att den är skit också. Ja, jag för att bli positivt överraskad. Ja, för den har definitivt svagheter också. Barry. Ah. Nu reagerar Fredrik här. Den har du sett. Den har också sett. Ja. Det är ju, jag kände vissa att det är Dexter. Vi bara, jag älskar tv-serien Dexter. I alla fall första säsongerna, sen blir den dålig mot slutet. Jag känner att de har försökt få lite sånt här. Det är ju en seriemördare. Som ändå ska försöka hålla upp ett normalt liv vid sidan om. Mm. Och här så försöker han bli en skådespelare. Precis. Ja, han är ju hitman. Hitman, precis. Ja, oh, det är den där. Ja, okej. Okay. Och det som är roligt med den här, det var att i början var jag rätt skeptisk. Jag såg den första avsnitten och tyckte att ja, den är väl så där, lite skämt. Men sen hände någonting så mitt i säsongen att det började gå över till mer allvar. Mm. Och det tyckte jag om. Sen blir det väldigt bra mot slutet. Precis. Så det har förhoppningar i. Jag var ju skeptisk bara för att han i rollen Bill Hader, SNL-skådis. Ja, just. Jag vet inte hur det här. Men sen började jag titta och bara, aha. Och framförallt, vad heter han? Fonzie Henry Winkler. Ja, precis. Det var skönt att se honom igen. Som teaterlärare. Ja. Och även om man inte har gått estet eller någonting så kommer man tycka att han är jätterolig. Mm. Och har man gått teater eller någonting då kommer man ju tycka det är asroligt. Ja. Han är så. Okej, det kan ju spoilas. En person dör i teatertruppen och han bara, okej allihopa, ni känner sorg nu. Använd det. Använd det. Man bara, ja, så ska det nog gå till i teater faktiskt. Ja. Känner du den här sorgen nu? Tack, Gud, ja, det är bra. Det är bra. Okej. Okay. Jesus. Han är jätterolig. Jag är så glad att jag har gått teater. Alltså, jag blir sugen på att gå teater. Jag har ju gått lite teater. Jag gick hit teater. Jag var en föreställning. Ja, jag vet. Men den lockar väldigt mycket publik. Mm. Mm. Det var en skolflicka här, tycker jag det ser ut. Ja, vad heter den där? Folk och rövare i Kamomilla stad heter den. Mm-hmm. Ja, den har jag faktiskt sett en pjäs på. Ja, vad roligt. Kanske jag, nej jag ska. Ja, det är jag. Ja, sen den sista Lost in Space, den här remaken. Mm-hmm. Som var, det var också Netflix, va? Tyckte du om den? Ja, jag tyckte om den faktiskt. Vad bra, för det var så få. Jag tänkte, jag säger inget om den för... Ja. Så jag tyckte den var bra. Mysig faktiskt. Jag har sett första avsnittet bara. Jag ska se vidare på den. Det första avsnittet är det absolut bästa. Ja, jag skulle säga, de tar ju allt i den. Ja. Nu händer rubbet för de här stackarna. Boom, boom, boom. Ja. Den tappar lite tempo, men det händer egentligen hela tiden saker. Mm. Första avsnittet är som ett maskingevär av händelser. Alltså. Mm. Det enda som jag tycker är lite av... Det är roligt är det, men samtidigt så tar det iväg lite att den här roboten som man får, den det är ju Geth från, Mass Effect. Ja, det hade jag ingen tänkt på. Jag tänkte mer på, ja, det är en snubbe indirekt. Nej, men det, så det, tänkte jag direkt. Ja, men utseendet på det, sätt en Geth bredvid den där. Det är samma estetik, liksom, de ser likadana ut. Samma design. Mm. Samma design menar jag. Precis. Mm. Det exakt, det så Mass Effect-aktigt. Ja, det är just de här synthetic beings liksom, som är med i Mass Effect-trilogin som är liksom de har den looken. Mm. Så det var det första jag tänkte när jag såg det. Och sen efteråt så såg jag massor med grejer på internet angående det också. Så. Men alltså, jag tyckte om först. Alltså. Ah. Alltså, jag ska se vidare på den. Jag har bara inte så mycket annat. Tid och ork. Vad kul att du har med den. Ja, jag hade ju inte sett originalet ändå. Jag känner till det, var det klassiska Danger Will Robinson. Danger. Och det tycker jag att de har fått till sig med bra i den nya. Mm. Liksom, den roboten låter så skön liksom, när han säger. Men, har du sett filmen från vad är 95 eller 96? 98. Nej, det har inte gjort. Det är med han från Vänner. Ja, precis. Ja. Nej, jag har inte sett den. Och William Hurt. Yeah. Det var länge sedan såg, men har sett den. Det är den enda jag har sett som är Lost in Space. Jättemycket tidsresegrejer. Och jag som är sagt, jag älskar den filmen. Åh, då borde han nästan se den. Ja, den men effekterna har... idag, oh, Gary Oldman är bad guy. Mm. Och han som bad guy är bäst. Han brukar vara bra. Ja. Men om effekterna står idag, det är ju en annan fråga. Ja, men det coolaste med den filmen är ju den här grejen, masken som hjälmen från Matt Bonska. Men det är samma som de har, nästan samma effekt som de har i Guardians liksom. På liksom hjälmen som fälls ju fast 20 år äldre. Ja, precis. Ja, men det var ju en bra lista. Mm, någon mer som har en lista på 40 spel? Nej, men jag tyckte om Jessica Jones säsong 2. Ja, just det. Vänta, är jag förvånad? En till serie jag bara sett första avsnittet på. Släpptes den 8 mars. Ja, fast, så är det någonting. Kick-ass. Ja. Kick-ass. Mm, vad fan har kommit ut i år? Babysitter. Vad sa du? The Babysitter på Netflix tror jag, en film. Jag tror det var den, eller heter den? The Babysitter. Är det den eller en ung? Ja. Är det då några som ska vara barnvakt och börjar mörda folk? Hej, yeah. Hej. Mm. Ja, så var det. Yes. Jag hade glömt bort den. Mm. Allt jag kommer ihåg från den tiden liksom att liksom bara, nu ska vi vara barnvakt liksom, det är typ såna här bimbo tjejer och sånt där. Ja. Så helt plötsligt börjar de mörda folk hejvilt och ungarna ska försöka fly från, eller han grabben ska försöka fly från, han bara, jag är för gammal för barnvakt. Så kommer de, ska de med ett helt gäng som kommer dit liksom, bara, nu måste han överleva. Man bara, precis. What? Ja. Ja, jag säger till liksom, den är cool, alltså den är ascool, den är kul för den leker med de här alltså, bimbo-karaktärerna. De här lite tropesen från och stereotyperna. Ja, för de har alla de här stereotyperna vi har pratat om redan. Cheerleader, The Jock och alla sådana där liksom. Och de här som är bara med för att vi får vara med, vi är coola gänget. Ja, men de har ju dem, men det blir en sån twist för att det blir alltså, de slänger runt allting med det här våldet och någon form av ritual de ska ha med alla de här som de maktar. Den blir lite överdriven mot slutet, men det var så här, fun ride liksom. It's the American way. Det är så fin. Plus att jag har stirrat på Dag igen, den där norska serien. 4 säsonger, jag tror jag har sett den 5 gånger nu. Jag kan aldrig sluta, jag älskar den. Nice. Det är ett hav av kuk där ute. Man bara, är vi tillbaka på penisar nu igen? Nej, jag bara, förlåt. Någon som har sett, nu går jag tillbaka lite, men det är en film, den kom i år, har jag för mig, där det är någon så här gas eller någonting som släpps ut och alla föräldrar börjar Mamma där. Precis, den är Nicolas Cage. Ja, precis. Den är skitkul. Den är så dålig, ja. Men den är ändå lite rolig att titta på liksom, det, så här. Det är Brian Taylor också som en av Crank-regissörerna som har gjort den, och den märks så tydligt i stil. Det är så roligt för jag missade typ de första 5 minuterna av filmen, för det var andra som satt och tittade på den. Så sen satt jag med och tittade liksom, och tittade på filmen och bara, vad är det som händer liksom? Jag förstod inte filmen liksom, på grund av att det var... Det gjorde inte jag heller. Alltså, vi såg den från början och var knappt att vi fattade. Vi satt alltså efter så här, sista repliken från den slutar. Jag ska inte säga hur det slutar. Ja. Men man bara sitter, okej, vänta. Vad fan hände? Googla så här, explanation och bara börja läsa igenom. Och det finns intressanta tankar och teorier om den liksom. Men filmen i sig är en... Det är så här, Crazy Cage... Börja slå på dörrar och skrika open this motherfucking door, you motherfuckers eller någonting. Ja. Till sina barn? Ja. Uh-huh. Det är helt fantastiskt. Alla föräldrar blir mongo alltså. Det är typ som att föräldrarna blir zombies i princip. Ja, det är väl, den skulle passa in väldigt bra i zombie-genren liksom, just på grund av det liksom, väldigt så här rage zombie-aktigt. Det var liksom, väldigt så här, alltså, man sitter under hela filmen sitter och tänker bara, vad fan, den har så 2-3 scener som faktiskt är genuint bra och sen blir den fucking batshit crazy igen. Man bara, jag hinner inte annars. Har Nicolas Cage många sköna ansiktsuttryck igen? Oh ja. Han pimpsläpar en kille i bakhuvudet så att han svimmar. Det är så jävla bra. Jag älskar Nicolas Cage. Ja. Han liksom lyfter upp handen lite så här pimpaktigt och bara boom, och snubben däckar rakt ner i golvet. Det som är det roligt liksom, att de sätter upp filmen lite så här. För jag missade typ första 5 minuter. Men det är fortfarande lite senare, typ de första 15 minuterna eller 20 minuterna och sådär. Så här, ja, vardagligt liv, det känns lite, det är lite mörk stämning på filmen ändå, även i de momenten liksom. Men hela den biten spelar ingen roll. Du kan skippa den biten och se resten av filmen, för det spelar absolut ingen roll. Det är setup som ingen payback någonstans, payoff någonstans i filmen för det. Och det är lite så, det är lite komiskt på något sätt. Men alltså jag har en allvarlig fråga här. Nej. Det här med att, ja, det är allvarligt. Det här med att föräldrarna går bananas på sina barn, är det just på sina egna barn eller är det liksom en åldersgrej att alla som är lite äldre har ihjäl alla som är lite yngre? Jag kommer inte ihåg, jag tror att det är sina egna barn bara. För, och det spelar ingen, det finns ingen åldersgräns. De kan vara hur gamla eller hur små. Okej, så att du kan ha liksom ett gäng pensionärer sådär 80-90 års ålder som står och bankar på ytterdörren och tycker öppna nu era små skiter! Och så har du liksom nästa generation som står där inne och bankar på liksom toalettdörren. Det blir ju såhär rysk docka på något vis. Du beskriver en scen i filmen. Du beskriver verkligen en av de bästa scenerna i filmen. Är det någon som är gravid? Ja. Oj. Det slog mig nu när du sa det, men det är inte nej. Nej, okay. Men alltså vuxna som har haft barn men som har liksom dött eller någonting sådär, de är alltså okej. De går nog aldrig så djupt in på det. Nej, de fokuserar ju på en familj och sen är det lite så här spridda skurar med andra. Lotta, du har lite mer tankegång här nu med vad skaparna har. Alltså, jag känner det här går hand i handske med min teori om att det är dåligt att bli vuxen. Men så här, har du sett första Kingsman? Nej, de som har sett det, och det just den grejen som de har där i med rage, det här att telefonen skapar, det är typ samma sak fast specifikt mot ens egna barn bara. Men hur är det då om det är någon kille som har gjort någon tjej med barn fast inte vet om att hon fick barn eller typ? Jag tror att grejen är att de måste se personen för att det ska aktiveras på något sätt. Ja, för de varnar till och med liksom, de har ett så här radioutrop i filmen som att som föräldrar så vill ni vara nära era barn för att rädda dem från den här paniken, men vad ni än gör tar ju inte nära dem för att då kan inte styra vad som sker. Det låter ju som en intressant film. Finns det någon mer film, tv-serie, spel som ni vill uppmärksamma som varit bra? Adoptiva föräldrar. Vi pratade faktiskt om det och de, nej. Alltså jag har ju sett vidare på, om vi pratar serier och anime. Sure. Jag har nämligen sett vidare på två serier som är helt fantastiska. Oj då. Ja. Det är, båda är lite special. Okej. Var det här anime eller? Ja, det här är inte alla lite special. Ah, det finns ju andra helvetet. Okej. Okay, det här anime betyder redan att det är lite special. Så är det special inom anime då. Ja, det blir anime. Lite extra så. Det blir bananas här. Okay. Ja. Jo, det är Black Clover och det är Shokugeki no Soma. Oh, jösses. Okay. Fick Shokugeki no Soma en säsong 2 eller? Ja. Tre till och med. Jag har sett Shokugeki no Soma. Det handlar om en high school som är helt fokuserad på liksom high cuisine, verkligen toppchef. Det är alltså matlagningsskola liksom. Det är som Hell's Kitchen, det är. Är det Food Wars alltså engelska? Det är Food Wars, det är. Har man någonsin sett någon gif på internet av en anime där någon tar en bit mat och sen har typ en orgasmisk reaktion? Yes, om ni har sett den gifen, då är det från den serien. För yes. Det är liksom det, den här skolan har ju alltså de bästa av de bästa ungdomarna som lagar mat. Och de lagar så god mat att du får du har en orgasm att ja att du kommer när du äter det. Det är alltså okay. det illustreras ja precis. Det är helt fantastiskt. Men maten är ritad väldigt aptit. Det ser väldigt gott ut alltså. Så det är food orgasm. Det är exakt det är fast utan. Och det fantastiska. Det fantastiska är att den här maten, de har tekniskt sett rätt att ja, men de här smakerna går ihop med de här smakerna och om du gör på det här och det här sättet så får du fram det här och det här resultatet. Så att, ja, tekniskt sett, teoretiskt sett så har de väldigt rätt i den maten de liksom lagar varje avsnitt. Lotta, men, många recept har du försökt? Ja, nej. Jag kan inte laga mat, jag kan bara äta. Okej, vänta. Max, många recept har du försökt laga till Lotta? Jag har inte vågat ge mig på det där. Ja. Men grejen är att varje gång så är det att åh, men han hade förseglat umamin som bildades av de här och de här komponenterna. Och när du öppnade den så exploderade umamin i en smakexplosion som var utan dess lik. Och det är hela tiden så mycket snack och tjafs om den här joggans umamin hela tiden. Vänta. Max, ja. Är det här den responsen du är rädd att du inte ska få utan Lotta? Jag käkar alltid umami-burgare på Max. Det är så grej, jag hade aldrig talat om umami innan jag såg det här. Nu hör jag det hela tiden. Ja. Och det är ju den där grejen liksom. Men det är ja, men det är så... en väldigt specifik smak. Och att det... hela tiden tjatar om att ja, men umamin i de här räkorna... Men alltså, ja, smakar du det där soja, typ. Har man sett en soja. Fighting anime liksom där de snackar om deras moves och alla såna här grejer liksom, åh, han använder sin ki eller whatever för att smälla till liksom och samla upp det i näven och så. Det är det fast matlagning. Mm. Ja. Men vad är umami? Det är en smak, det är en smakig grej precis som salt och sött och allt sånt där. Det är en väldigt specifik grej är det. Ja. Kan jag smaka sånt? Ja, nej men det är något som är en del av mat. Det är en del av smaklök. Kina mat typ. Liksom. Är det som smakar pink? Då vill jag inte ha. Yes. Nej, men umami är en sorts... Det är en ganska mustig smak. Med lite syra i. Det finns ganska mycket umami, till exempel tryffel och en del svamp. Uh-huh. Däribland soja. Mm. Så att, och lite så. Så att det är en väldigt specifik smakkaraktär. Jag tänker att jag kan känna det. Jo, det kan du. Okay. Antagligen. Jag kan. Men grejen är att det har liksom blivit en sån grej att folk har misstagit det här väldigt specifika smaken för att men det är när mat smakar riktigt gott och har mycket smak då är det umami. Nej. Men det här är en av serierna eller var det en till serie eller? Ja, den andra serien är Black Clover. It is glorious. Black pojkar. Notera i rasistiskt. Nej, inte uttala bara. Okay. Black Clover. De säger Clover ganska många gånger i serien och de säger på det sättet. Ja, men gör de är därifrån så. Precis. Okej då. Ja, det är det är en sån shonen serie så det, man blir glad av det. Ja. Lotta, ja, men vad vi sagt? Låt bli. Ja, men jag... Den är mer irriterande än något. Alltså, så här. Det handlar om att det utspelar sig i en värld där alla har mer eller mindre magi. Right? Ja. Okay. Och om du har riktigt mycket magi och kan hantera den. Well, nej, för det finns inga muggles. Sorda. Och jag säger sorda för att om du har riktigt mycket magi och är duktig på att hantera den så kommer du med i The Magic Knights. Det är en väldigt häftig orden. Och den som har störst och kraftigast magi i hela landet blir The Magic King. We're knights, we're magic knights, knights. Oh yes, very glorious. Och det är huvudpersonen. Huvudpersonen är en kille som inte har någon magi. Han kan inte känna av mana överhuvudtaget. Och han är skitmobbad under hela sitt liv. Är det god anledning så som han låter? Heter han Dan nu? Nej, det är värre. Han heter Asta. Åh fy. Vilket är namnet på min mormor. Det är ju ett väldigt skandinaviskt namn, är det inte det? Mm. Ja. Mm. Vad konstigt. Det är jättekonstigt att man kallar den för Asta och han bara skriker hela tiden. Jag kan tolerera mycket anime. Men det där skriket, det är bara att jag kan inte lyssna på hans intervju. Alltså det är verkligen skriket som att åh, jag ska göra det här! Åh, nu kämpa ordentligt! Och jag tycker bara, kan han sluta skrika? Det är det mest irriterande ljudet jag hör. Är det lite som att man sitter på toa hela tiden och försöker få ut? Ja, lite så. Fast han försöker irritera någon med det, med flit. Ja, okej. Okay. Ja, så in public toilet då, man. Ja. Jag ska skrika Asta nästa gång. Ja, jag kommer ju låta Asta. Hör ni något senare så är det liksom. Men alltså, de gör ju en grej av hans skrikande i serien. De andra karaktärerna bara tittar på dem och tycker, men kan snälla, lägg ner. Liksom. Men han är så söt och han är så rar och han vägrar ju upp. Det är liksom hela tiden så skriker han mörda, mörda! Och blir han jättehypad och så stormar han in igen mot bad guys. Det är så jag ser alla anime liksom. Jag tycker de skriker hela tiden. Ja, den här är värre. Åh, herregud. Men den är så söt och den är så rar. Och just det här att huvudkaraktären, han vägrar ge upp. Alltså, jag tycker den är så fin och så söt och så. Den är irriterande och idiotisk. Och ser det från det andra perspektivet. Men bara så trött på att bara, kan han inte bara ge upp? Det är då du ser till Lotta på hörlurar bara. Jag hör det. Det hjälper inte, hon sitter fortfarande bredvid mig och tittar på mig. Få skaffa sådana ljudisolerade. Jag ska ha sådana här avskärmar som hästar har. Allt jag föreställer mig är en sån här persien som åker ner såhär. Men den här heter Black Clover. Yes. Och den andra heter Shokugeki no Soma. Eller Food Wars. Ja, det är Food Wars. Okej. Okay. Yeah. Det är lätt att komma ihåg så. Bra. Ja, men jättebra. TV-serier, film, spel, någon? Orkar vi till en anime till? Okej, jag har en bekännelse, jag har sett en anime. Har du? Nu får jag en gris utanför. Ni kan tänka, vad kommer krävas? Jag ska säga är det en CS-anime? Nej, du är inte på rätt spår. Det finns faktiskt en som påminner mig om det. Men det är militärt. Vad förutom? Ja, den är helt inne på rätt spår. Det är Sword Art Online. Nej. Men inte Girls on Panzer. Oh, really? Det är så söt. Ja, men Girls on Panzer. Ja. Och det är en panser. Okej. Okay. Alltså, jag har inte sett den själv. Jag bara vet att den existerar och att den är så löjlig. Ja. Det är så tjejer i pansarvagnar. Exakt. Det kommer en tjej till en ny skola och på de här skolorna då kör pansarvagnar. Så istället för att de har vanliga sporter så utövar en sport som heter tankery, alltså att de kör pansarvagnar och möter andra skolor och på något sätt. På något sätt så är inte det här dödligt. De sprängs inte i luften och dör, utan alla överlever när pansarvagnarna exploderar. Yeah. Och det är typiskt high school drama. Det är typiskt. Alltså så. Nej, men alltså vid sidan om. Alltid. Mallen är tydlig high school. Ja, oerhört. Det är väldigt så att de träffar. Vi skvällar lite grann på badrummet, så spränger vi några stycken pansarvagnar. Åh, gud, en sån typisk dag. Så de hittar några trasiga gamla pansarvagnar som de reparerar. Och sen så får de möta andra skolor som är så här stereotypisk. En är stereotypisk amerikan, en är rysk och en är brittisk. Och de har ju varsitt lands pansarvagnar och sådär. Mm. Britterna serverar och dricker te. Afternoon tea. Det gör alla britter i anime-serier. Ja, de är så stereotypiskt britter att de alla har blont hår också. Vilket jag inte förstår heller. För det är inte en väldigt brittisk sak. Kan japaner vara de största rasisterna i hela världen? Ja, det är de. Men det är för att de har ju så lite liksom. Men hur gammal ny är den här? Den är ganska gammal, va? Blott. Ja. Jag såg den någonting sånt. Jag såg den inte. Fem år kanske. Jag tänkte Silverfang 80-talet. Nej. Säg inte fem år, det är ju ingenting. Det är ju nyss. I anime så är det länge sedan. Tänk på att det som är så bra med den är att de har en sån absurd grad av detalj i pansarvagnarna. Det är ju såhär datum och sen siffror de använder är referenser till datum och olika händelser i andra världskriget, och det är liksom fullproppat med referenser i bakgrunden överallt. Kalle, det här är verkligen för dig. Vi satt och kollade, det var någon trailer och sånt, vi satt och kollade, du bara, där har vi den här, där har vi det här vapnet. Ja, där de där. Ja, men extra kaliber där. Ja, precis. Nej. Det är så mer lite för långt. Ja, men det var ju till det nya spelet som spelas i Sverige. Vad fan heter det? Generation Zero. Ja. Precis, ja just det, precis. Du bara, ja men jag väntar bara att det kommer en Kalashnikov här också. Så liksom, man bara, ja där kom den och sånt där. Man bara, Jesus Christ. Det är som Simon, det är som, ja. Det är som Simon. Okay. Precis. Det är bara japanerna som skulle kunna klara av en sån... Men det låter ju intressant. Det är pansarvagnar plus att ta flickor. Jag menar, är det blir det bättre så? Vad vill du säga? Jo, jag tror ju, för när vi var i Japan så såg vi varför de är noggranna med detaljer på pansarvagnar. Och det är enbart för att de ska kunna sälja modeller i Japan. Jag tror modeller är stort i Japan. Det finns ju så här stora hus med det, där de säljer modeller. Och då tror jag att för att få in lite mer människor till det här redan stora fenomenet modeller i Japan så har de gjort en serie om det. Så jag får vara lite cynisk tycker jag och säga att jag tror den är gjord lite för att de ska sälja på det. Det är precis som Transformers. Det är som Transformers. Ja, jo, men alltså det är så mycket såna här leksaker. Alltså, kanske de blir därför jag kallar leksaker. Men skit i det. Det jag vill mena i alla fall, jag tror det här är... Jag tyckte fan den var bra här. Nej, nej. Alltså inte den är bra för någon story eller så. Utan bara... Jag tror jag såg till det ryska avsnittet. De mötte med ryska pansarvagns. Det är ganska tidigt. Mm. Ja, och sen så kunde jag inte se mer för det var liksom det lilla Stalin där. Ja, det är den lilla tjejen som ska vara Stalin. Lilla Stalin. Ja. Alltså anime-serier är ju bonkers. Ja. Men det är bonkers var ju en gammal Disney-serie. Mm. Och Disney är ju bra för de är ju DuckTales som jag tycker om. Wow, Fredrik. Alltså, du pratade ju om DuckTales i förra avsnittet, tror jag. Yes. Men det är i alla fall en av de serier jag har sett i år som jag tycker är de skarpaste. Om man ser på den animerade sidan. På film. Har jag sagt någon film förresten? Jag har inte sagt någon. Avengers, Deadpool, jag tyckte de var okej och bra. Så. Jag kommer inte ihåg om det var någon som stod ut mer än dem. Räknar vi ju så här stuppfilmer, alltså där de har så här stuppspecials och sånt som de har på Netflix. Du får säga vad du vill. Ja, för det var ju... Jag kommer inte ihåg det. Han som är stupparen i alla fall heter John Mulaney har jag för mig. Och okay. Han brukade skriva för SNL och sånt förut. Han är amerikan. Du ger mig inget förtroende för det här just nu. Nej, han är faktiskt väldigt bra. Han hade en special för som hette... finns på Netflix för den heter Comeback Kid. Men hans nya heter Kid Glorious, tror jag. Han gillar Kid i alla fall. Men den är faktiskt, jag tycker han är rolig. Jag menar, säkert alla har ju olika humor, men jag tycker han är rolig. Han har en väldigt en viss stil liksom som är. Det kommer bli mörkt när det kommer fram att han är pedofil nu. Rob Ida, man ser på skinnligaste då istället. De kan inte vara pedofiler. Alltså. Jo, det kan de säkert, men det händer inte så ofta. Om vi ska vara helt ärliga. Försök komma på allt jag har sett och spelat. Ja, jag kommer inte på någonting. Jag spelar massvis med spel, jag har kollat massvis med film och tv-serier och sånt, men allting går bara upp i en jävla stor blur. Det blir liksom såhär, såg jag den i år, såg jag det förra året. Jag har fortfarande inte sett den. Jaha, skärpning. Rob, alla dör. Men hade du sett Avengers? Vilket är en sån grej som jag såg Avengers, jag tänkte jag borde ha sett Black Panther, men jag hade inte råd att gå och se den. Så jag kände mig lite smått förvirrad på vissa punkter i Avengers Infinity War. Det var ju självklart, jag kanske är den enda personen som gillar Avengers-filmen mer än Black Panther. Jag kan inte svara för det. För det var mer intressanta eller karaktärer som jag ville se. Liksom. Jo. Jag går ju lite för att se de här favoritkaraktärerna. Och sådär, och i Black Panther fanns det inte så många favoritkaraktärer. Förutom alla tjejerna. Det var det bästa med Black Panther. De var bra. Black Panther själv var ju jättetråkig. Jag ser ju så sällan på film så jag ser ju Wonder Woman i år. Liksom. Vänta. Är jag förvånad? Nej, vilket inte är bra. Jag ser ett tema här nu. Det krävdes ju så att jag skulle vara i USA för att jag skulle se den också. För att den skulle gå på. Kan jag bara fråga då, vad tyckte du om det? Tyckte du den var bra? Jag tyckte den var bra. Det är en av förra årets bästa filmer. Jag tyckte den var okej bara. Ja, det får man tycka. Okay. Men du är mänsklig. Ska vi vara nästan överens igen? Nej, alltså jag tycker... Vad fan är det som händer? Men undergången är nära nu. Tredje gången gilt och då är det kört. Liksom. Alltså, det är inte en dålig film, absolut inte. Men jag känner att de har väldigt mycket... saker slow motion. Som, nej, inte det. Det också. Men det är saker som... teman som de tar upp och sånt som de inte... som de sen inte fullföljer på ordentligt. Och jag tycker att det är... och sen att den ska hyllas som den här liksom Jag vet, jag fram att jag pratade om det här i podcasten vid tidigare tillfälle, liksom att det, låt oss påminna vad du den har ju den har ju den här feminist liksom för kvinnor. Där skiljer sig våra åsikter, för det där den inte gör, tycker jag, är att trycka på att hon är kvinna och det här är feministiskt. Mm. Det är snarare tvärtom. Nej. Hon är en kvinna som gör det hon gör i en värld där hon accepterar saker som det är, och hon bara gör sin grej. Nej. Alltså vad jag menar på, det är det som den har varit av utanför filmen liksom. Mm. Folk som hyllar den som att det här är liksom det här är liksom där vi ska samlas bakom på något sätt. Och jag känner liksom att filmen, för de har ju aldrig tagit upp något sånt, de filmmakarna. Nej. Men det är det jag säger, och det, på grund av att jag såg alla de reaktionerna innan och sånt där, så känner jag att det, jag tror det förstörde filmen lite för mig, för att blev du färgad? Lite smått, jag tror det. Men det är inte bra. Nej, det var inte bra. På tal om något helt annat i filmen. Tänkte du på den här gubben i slutet som är... när han ska göra de här... Han ska bli den här onda människan och ska göra de här rörelsemönstren. Och så lyser det igenom att han är en gubbe egentligen. Och så är han jätteseg i dem. Och så när det går till CGI så är det ingenting jättesnabbt. Passar in liksom. Det tyckte jag, det var ju skrattretande roligt. Och sen kändes det som att filmen... Också, ja, han är ju så engelsk, stel gubbe. Det tyckte jag var skojigt att han liksom skulle vara superskojig. Men det känns också... Det var så jävla underligt, jag visste inte att ta vägen. De har ju fel tid för det också, känner jag. De ville sätta den under andra världskriget, men på grund av att Captain America och det var under andra världskriget, så satte de den första. Just på grund av hur de pratar om krig och allt sånt där i filmen, och att liksom att hon liksom ska sätta slut för krig på något sätt. Det är det som hon är ute efter lite. Men då misslyckas hon ju. Ja, precis, det är det som det förstör ju hela meddelandet med det, eftersom andra världskriget sen kommer i alla fall. Bara inte ens långt efter liksom. Så det... Men Rob, du vet att mänskligheten är elak. Ja, nej, men alltså jag är släkt med dig då. Vi behöver inte en gud som liksom fingar på oss liksom att göra dumma saker. Ja, nej, jag whatever. I alla fall. Nu har du upprörd igen. Nej, men jag känner bara att jag pratade om det förut, så att jag... Vi behöver inte rehasha. Nej, kör. Ja. På tal om att vara upprörd. Oj. Okej. Ja. Max. Nej. Han ser bara, vad jag har gjort nu. Jag bara måste få lov och berätta. Ja, yes. Det här spelet som var jättebra att spela om man var lite sådär småupprörd eller småfrustrerad, som kom ut nu i år. Vermintide 2. Jaha, ja, jag började en fight på. Oh yes, jag spelade som Sienna och sprang runt och brände allt. Fire! Fire! Men? Nej, jag, mest Skavens och monster. Inte riktigt. Nej, jag menar. Du var inne på saker som var inte så bra. Jag tänkte, tyckte du inte det var bra, eller? Ja, nej. Jag kände att jag började lyfta det här från att vara så upprörd och inte så bra till någonting som var helt fantastiskt. Ja, okej. Ja, men då så. Då det vill säga, jag springer runt och kasta eld omkring mig. Och... Alltid kul att känna doften av en rökt människa. Ja. Rått människa, om jag får med. Rått människa. Precis. Bränd päls. Mm-hmm. Och kultister. Ja, I love the smell of burnt cultists in the morning. Ja, men alltså, och just det här att det kändes så lättillgängligt att spela med, well, upp till tre av dina bästa kompisar. Men även om du ville spela solo, så fine. Inga problem. Solo? Spel? Nej, tack. Ska jag behöva hålla handen över din käft, eller? Försök att duger. Och det här att, alltså, att du kunde välja att plocka upp de här böckerna då, Cursed Books, för att sänka din maxhälsa och göra det hela väldigt mycket svårare. Och självfallet få mer belöning för det också. Jag tyckte det var så... Jag tyckte om det, man kunde ha så mycket kul med det. Och det här att det var så lättillgängligt att ta till sig, men ändå tappade det inte. Att crafting-systemet som fanns när de hade liksom varit ute på olika uppdrag och fick massa stuff, det tog det ju 2 sekunder att klura ut, jaha, och så trycker man och så händer det saker. Åh, coolt, nu fick jag en grej. Åh, nice. Mm. Och sen var det bara liksom att springa ut och testa det här nya vapnet på valfri mängd råttmänniskor som ville brinna någonting fruktansvärt. Frivilligt. Åh, bränn mig! Du bara, jag har ett vapen som är perfekt. Så de bara, ja, de sprang emot mig hela tiden. Och de gjorde sitt bästa för att krama mig, och så använde jag förmåga som gjorde att jag brände allting runt omkring mig. Jag tror du missuppfattar krama dig och kväva dig. Jag tror att kram och det, jag tror du missuppfattar vad en kram är. Nej. De var så bra alltså. Max coming on strong, liksom. Det är bara en kran. Ja, nej, så det spelet, det, uff, du uppskattar jag verkligen. Jag vill ha en liten förtydligning från Max här nu, för, som vi pratade om förra veckan. Alltså, Lotta springer in. Nej, det är inte med den här spelet. Lotta springer in och... Det är ju för ett annars perspektiv, är det bara Lotta jag vill bara... i eld och sen varför dog jag? jag vill ha lite förtydningar bakom din tanke och ge Fredrik Subnautica. För så som han berättade liksom, ja, och sen gav mig Max det här spelet, och sen så började han kackla till grann, och Lotta hörde man kackla tydligen bakgrunden också. Ja. Så jag vill höra liksom varför. Hade du någon tanke? Jag vet inte, du var ju med när jag körde det, och det är ett spel som kom ut i år för övrigt, så lite. Ja. Den kom ut i våras. Mm. Men vad är grejen? För jag har ju kört du en halvtimme. Ja, det är lite, det är bara börjat. Du är fortfarande kvar i Safe Shallows. Ja, för Fredrik kan förklara det. Han sa liksom, ja, men så dyker du ner och sen är det massa skumma ljud och så blop, blop, blop, och något sånt där liksom sådär. Och Max han sa liksom, åh, du ska köra det här. Liksom som ja, du har slängt på honom liksom såhär, nu ska han få pina. Så det är ju något monster spel någonstans som du vet att du kommer träffa på. Ja, men, träffa om du, på jag vill du att han ska skita knäck någonstans? Vi spelade ju, vad var det? Vi spelade, först spelade vi The Forest. Ah, och så var det lite halvläskiga grottor där. Ja, med kannibaler och fula monster. Ja, och bebisar som vi köpte. Och bebisar. Ja. Och sen så spelade du The Raft. Yes. Och så sa du att det är lite läskigt med den hajen som kommer och jagar i vattnet. Ja, det är mest att man inte vet vart han är. Liksom, om man inte, så tänkte vi att du ska spela Subnautica. Vad är det klara alternativet efteråt då? Mm. För det är ju bland det bästa crafting liksom, och atmosfärkänsla under vatten. Okay. Mm. Man kan, som finns. Och det finns ju, det är faktiskt släppt nu komplett. Mm. Och det har en hel liksom, story från början till slut. Du kraschar tills du faktiskt klarar spelet. Ja, men och alltså, många känner sig väldigt nöjda. Mm. Att liksom att många har sett många liksom, det är väldigt kul att se reaktioner på det här spelet. Så att jag tror att jag har sett i alla fall en 2-3 let's plays på det också efter liksom att jag har klarat det. Okej. Mm-hmm. För att alla som liksom sitter i slutet på det här spelet är, fan vad bra spel. Alltså, det här var, det är lite som man kände i slutet av Portal 1 också. Jag bara, fan vilken bra komplett liksom, historia. Så lite kände jag också när man klarade ut Subnautica att det var fan vilken måste bra liksom, men så, det är inte det här open world grejen som det hade i early access då? Eller? Det är open world grejen, men det finns ju en anledning till att ta dig till de olika biomes, om man kallar dem för det. För att okej, nu måste jag skaffa den här grejen. Okej, nu är det här som petar mig lite åt att det finns någonting här borta som jag måste till. Så att du får liksom en anledning, du kan gå liksom hur som helst. Men ja, du kan inte gå hur långt som helst. Då skiter man ju ner så totalt och sen så vågar man aldrig starta spelet igen. Så. Det är det jag ville höra liksom. Nej, jag vill att Fred skulle komma ner och så möta på den här Cthulhu-eska monstret som skiter ner sig stenhårt liksom. Så att skrämmer honom som bara fan. Jag har ju sett liksom folk som har spelat det innan det släpptes. Ja. I Early Access och allt sånt där. Och det har ju växt en hel del från när jag såg det första gången för typ 2 år sedan eller något sånt där, när det först släpptes ut på Early Access då. Det var liksom, ah, du är i vattnet, varför är jag här? Jag vet inte, det finns lite grejer vi kan plocka upp och jag kan bygga en liten sån här grej. Och nu så kan man bygga en stor jävla submarine liksom och allt sånt där skit. Ja, liksom. Du kan bygga riktiga baser och sånt där. Och så finns det ju VR-stöd också, så att du kan ju gå in i din bas i VR sen efteråt. Jag hörde att det var många som hade inte mått bra av det. Nej, det är som sagt, du spelar det inte i VR för det går inte. Men det finns en gosfisk. Ja, men som sagt, så jag ser fram emot att Fredrik spelar vidare på det där spelet. Men du säger gosfisk, är det en stort äckligt monster? Nej, det är en söt fisk som du har som en kompanjon, som en pet. Som du kan göra high fives med och grejer. Okej, nej, jag vill spela som någon. Alltså, när du träffar på det så kommer du bli fantastisk. när du träffar på det med din fantastiska Göteborgshumor så kommer du hålla med om gosfisk. Jag skulle inte säga fantastiska Göteborgshumor, vilket vi alla har hört sådär. Fantastiska. Ja. Men Subnautica ser vi fram emot. Yes. Jag menar, jag har spelat fightingspel annars. Jag har bara spelat det i 2 dagar så vi har inte kommit så långt. Men det är ju nya 2 dagar i sträck, 24-7. Jag har faktiskt varit tvungen att jobbat lite igår. Men, jag har spelat lite, det är kul, det är ett taggspel så det är 2-2. Och de slänger ihop lite karaktärer från Blaze Blue-serien som spelet heter Blaze Blue Cross Tag Battle, eller på japanska Breibru Cross Tag Battle. Det är rasistiskt, det är så långt säger. Det är skönt uttalet. Och då har Blaze Blue karaktärer mest av dem. Och så har du något som heter något här In Night, eller vad fan heter, något annat fightingspel som aldrig någon har hört talas om. Och sen har de Rooster Teeth Ruby. Precis, det är där de har. De har Rooster Teeth Ruby-serien. Red, White, Blue, Yellow. Nej, Black Yellow. Black Yellow, ja. Precis. Så att, den är, var ju väldigt känd. Det är en 3D-animerad serie. Jag har inte sett mycket av den själv. Har de gått i 3D? Alltså, det är ju en serie som är gjord av Rooster. Ja, jag tänkte om du har den här. Är den i 3D? Nej, de har gjort om det till 2D-sprites med dessa karaktärer. Okej. Okay. Det är väldigt intressant att det kom. Det var ingen som förväntade sig att det skulle komma med helt plötsligt. Och så har de Persona 4-karaktärer också. Just det. Så att, jaha. Mm. Det är en god blandning. En god blandning. Det är ja, men det är lite kul. Så att det, spelar lite, det är kul liksom... Det är lite Avengers-grejen. Det är kul när de olika karaktärerna från olika universum talar med varandra. Mm. Då får de lite den här roliga kopplingen som att de säger bara, ja, det är där de där har riktigt goa gubbar. Roliga. Persona! Ja, om fast, inte det spelet är på göteborgska nu så blir jag jättesviken. Du gör en egen dumping. Du kommer en riktigt god gubbe, du. Ja, oh, men... Han som är göteborgska. Jag har... Nu har Liv presenterat dubbning, Göteborgs dubbning av Blaze Blue. Jag undrar om man hade dubbat Detroit Become Human på göteborgska, så hade ni inte blivit lika. Sätta Detroit Become Human i Göteborg. Är det en av det här årets bästa upplevelser för dig? Eller har alltså, någon annan? I upplevelse, ja. Jag kan inte säga att det är spel sådär, eftersom det är typ såhär med, det är, alltså det är interaktiv film. Ja, det är fortfarande det här press X to Jason liksom, bara i Android-format. Alltså såhär, nu är det andra karaktärer istället. Hade varit intressant att se i Jumanji för de har haft sådana typ quick time events. Ja, eller hur? Ja, och nej, tryck! Ja, liksom vifta med, liksom, nu har jag gjort den här. Det är mest liksom att gå runt lite och sen så quick time events. Mm-hmm. Men det är ju mer storyn och det är enormt vackert spel. Ja. Så, tycker jag i alla fall. Titta på den här platsen. Håll in X. Så jag har sett folk som spelat det. Och det. Men jag vill inte spela det nu. Alltså det är... Ja. Det finns många olika val och så. Man kan... Ja, det finns jo, men du har ju... Jag tror det finns ju bara en viss mängd slut ändå, liksom, tror jag. Ja, men du får ju se efter varje kapitel du kört så får du se liksom, de valen du har valt och liksom... Har du missat någonting, då är det bara liksom ett frågetecken. Även så här, och liksom, ja. Du kan se att du kan missa ett helt träd. Liksom, jo, av det. Ja, alltså, man kan säga så här, om man gör vissa val så kan man ju, så får man ett helt annat slut än liksom, vad man hade kunnat säga. Det finns ju olika branches, så att säga. Mm. Men du har ju, tre karaktärer, så du har ju möjlighet till minst tre minst. Du har möjlighet att fucka upp tre karaktärer. Om Sara, du så vill. Sara, eller om gjorde du det? Ja, ah, alltså jag kan inte säga att jag fick inte det bästa slutet, men jag fick nog inte det värsta slutet heller. Men sen beror det på hur man går pacifist och sen ja, liksom sånt. Ja, jag försökte ju gå pacifist med, alltså så gott det går, för det är jag, men inte förvånad. jag hade gjort så. Men alltså jag tänker så här, nästa omgång så tänker jag fuck it, liksom. Skallen av allt. Ja, om det nu går. Ifall det finns en valp, då trampar jag på den. Ja, ja, precis. Renegade Saga. All in. All in. Renegade Rob style. Yes. Finns det en burger, då ska de ha bacon på. Du är liksom, raka motsatt till allt Sara står för. Liksom, sådär. Yes. Wow. Det är kul att du vill köra om det också. Ja, men det vill jag verkligen. För jag vill gärna se hur, okej, om jag hade gjort det här annorlunda, vad hade hänt då? Liksom. Mm. Jag tycker... Det är lite tråkigt alltså, för att jag var intresserad av spelet. Väldigt intresserad från första trailern och allt sånt där. Du var så liksom. Intresserad att du funderade på att köpa en PlayStation 4 bara för att kunna köra. Hade jag haft pengar så hade jag inte gjort det. Men alltså, inte bara för det då. Ja, okay. Men, nej, men sen såg jag, ju mer jag lärde mig om spelet efter så här, och jag spelade ju första intro-sessionen i spelet på Comic-Con i höstas. Och failade spektakulärt, gjorde jag. Inte riktigt min grej. Men det är någonting med spelet som gjorde att jag kan titta på spelet, jag kan titta någon annan spela spelet och så här, men det är inte ett spel jag vill spela själv faktiskt, på något sätt. Speciellt inte nu efter jag har faktiskt sett någon spela igenom hela spelet. Alltså, har du redan sett någon spela igenom hela spelet så kan jag förstå att liksom... Jo, men även med de olika sluten och olika valen och sånt där så känner jag att... Nej, jag har inte så jättelust att spela igenom. Speciellt, nu har ju det kanske lite att göra med det att den personen som jag såg spela igenom spelet gjorde de flesta valen som jag själv hade gjort. Ja. Så därför så fick jag ju väldigt mycket det slutet som jag själv hade fått. Det är ju rätt intressant så här, efter varje liksom kapitel så kan man ju också se hur många procent som gjorde exakt samma val som du gjorde också. Och det är ju rätt intressant hur... Det är kul ifall du ser sig, du är den enda som har gjort det här valet. Har jag gjort fel nu? Är det börjar jag söka hjälp? Ja, nej, men vissa av de procentalen procenten beror ju också på saker du har gjort långt tidigare i spelet. Så att du kan ju få anledning till att du får en väldigt låg du har en väldigt låg procental på, det, på ett visst val som du har gjort. Det betyder inte att folk valde den saken just då, utan de har nått den punkten hur de har valt det. Ja, precis. Så att det bygger ju mycket på varandra. Och jag tycker det är intressant, jag gillar det aspektet och så, men som sagt Det är ju inget typ så här wow gameplay, utan det är mer wow, det här är jävligt snyggt. Det är väldigt detaljrikt. De har verkligen använt konsolen. Det står in som du fokuserar på. Det där, om man ska spela så ska man gå in först. Men jag tänker vi går vidare. För vi behöver komma vidare till lyssna mejlen och lyssna sånt. Men inne, Kalle, har du något spel som du känner är värt att uppmärksamma? Jag kan ju prata lite Dark Souls om någon känner för dig. Ja, jag tror det. Lite CSGO. Dark Souls Remaster då. Precis, exakt. Ja, precis. Ja, vilken enda som bara ser det snyggare ut. Ja, det är lite om man putsar till så att det är 60 fps. Oh, vad trevligt. Det är för all del trevligt. Det är lättare att spela nu. Grafiken är lite bättre. De har förbättrat lite effekter. Lite partikeleffekter ser snyggare ut. Och lite ljussättningen. Det känns som det kommer ett män, eller? Va? Kommer ett män nu? Va? Nej, de kan man också bränna. Ja, det är klart att komma med, men... och sen som nu när jag spelat det för andra gången så är det klart att det är enklare, men så det är en tanke bakhuvudet började gro när jag började spela det, för nu har jag ändå klarat det en gång redan. Och så borde det ju rimligen vara så här, att, ja, men då borde jag ha ganska bra koll på vad man ska göra och vad man ska gå för någonstans och sådär. Men nu börjar jag känna att det är fan orimligt att klara det här spelet utan att läsa en guide. Jaså? Ja, det är klart att det går. Det är inte omöjligt, men det är orimligt svårt. För att i början av spelet, de första områdena som man är, bandesignen är väldigt komplex och den är inte jättetydlig heller. Du kan lätt springa vilsen mer eller mindre överallt. Sen så i slutet efter en viss brytpunkt, då blir spelet mer linjärt och det är mycket lättare att ta sig igen. Så då springer man bara från punkt till punkt, rakt igenom banan. Så men som en nybörjare att han säger det här, det är svårt att se att någon skulle kunna lista ut själv vad man ska göra. Det är ju tråkigt. Ja. Innan han såg att men det är bara springet upp. Men det är ju andra sidan, det är ju deras första Dark Souls och då var de ju hur de var då. Liksom. Första gången jag spelade så sa han att du får ju bara springa runt och leta efter saker och ting. Men nej, de förklarar alldeles för lite och du får val som du kan göra med olika föremål som du plockar upp. Vad gör det här? Nej, jag har ingen aning. Det är ingen som har förklarat för mig vad det här gör. Och det står ju säkert någonstans i någon textbeskrivning, ja den här gör det här. Eller att någon karaktär, något helvete någonstans i något träsk förklarar, ja men det är så det här funkar till exempel. Så att, det är ju, jag älskar spelet fortfarande, det är väldigt utmanande och så tillfredsställande att slå alla bossar och sånt där och lista ut saker och ting. Men det har börjat vända. Det känns alldeles för orimligt. Du blir gammal helt enkelt. Det är bra att höra att någon säger så om dag också. Så den får ju väldigt mycket high praise överlag. Alltså, jag ska inte säga att Det är inte dåligt. Man kan ju se bristerna. Jättebra spel. 100%. Men det har vänt lite på det. Just den punkten. Att man ska kunna... För att, Dark Souls är ju lite av en nypa frisk luft på det sättet att andra spel kan ju verkligen ta dig i handen hårt och sen dra dig igenom hela vägen spelet och så peka exakt vad du ska. Och Dark Souls är ju hela vägen åt andra hållet. Att det säger ingenting. Du får lista ut allting själv. På ett sätt är det jättetrevligt att du får den här tillfredsställande det här listade jag ut helt själv. Det är ingen som har sagt att jag ska gå hit eller göra lite när jag gör det. Men de tar det till en absurd grad. Mm. Det är ett riktigt bra spel. Mm. Jag har inte spelat det, men det måste vara det bästa spelet. Go on. Oh, nej. Dvr, lite Beat Saber. Oh, det här sättet ser så himla roligt ut. Det ser så roligt ut. Jag har alla det bästa spelet som finns just nu. Ljussablar eller vad? Ja, det är, det är som musikspel, rytmspel i VR. Där du har två färgade ljussablar, en blå och en röd. Och sen kommer det block mot dig och så har de en pil på sig vilket håll du ska hugga den. Mm. Oh, okay. Ja, jag har, vi har det hemma hos oss. Ja, det är kul. Det är kul. Jag förväntar mig också, fan vad kurs kommer i form och spela det. Men det, jag ser fram emot det. Men vi har inte, så har vi inte VR. Till plattform, vad är det? Till PC. Alltså, PC. Ja. Okay. Till, finns på Steam så att... Finns på Steam. Så det ser jag fram emot att spela. Så det kan jag säga, det är ett av de bästa spelen. För er som har spelat Guitar Hero där ute så kommer man ju ihåg Guitar Hero 3, Through the Fire and Flames av Dragon Force. Den låten finns i Beat Saber. Okay. Där sitter man. Jag står där och viftar som en idiot. Lite som Audio Surf, fast... Precis, det är lite liknande. Vad heter det? Typ VR Audio Shield heter det. Som jag provade. Så där kommer det ju blåa och orangea bollar där du har två sköldar som du ska slå på. Och vifta. Ja, fast det här är mycket bättre känsla för du har ju ett svärd. Du ska hugga igenom block och det är så... Men det är det, svärd är coolare än sköldar. Ja, men det är det. Det är mycket, du måste stå och blockera. Här attackerar du hela tiden. Ja, precis. Det är mycket coolare. Man vill offensiv, inte defensiv. Men apropå vifta runt med vapen. God of War har jag kört. Där har vi ett spel som jag trodde så här, God of War, den snubban är supermatch och sen är det skitbra. Nyanserat, bra story. En pojke som inte irriterar. För en gångs skull. Ingen vanligt. En liten twist på slutet som får en bara, what? Så där har vi definitivt det årets bästa. Det hade vi Fredrik alltid kör sina skor nu. What? Du måste skriva någonting på det. What? Nu måste jag skriva om det här också. Ja, men jag, alltså, jag... Han känns som en dålig pappa då. Du, han är en dålig pappa. Han vet om att han är en dålig pappa. Ja. Och han vet inte hur han ska bli en bra pappa. Och det är där det handlar om. Han... Jaha. Ja. Det är God of War. Ja, faktiskt. Det är lite så jag kände om typ... pappan eller vad det nu är i Horizon Zero Dawn. Fan vad dålig du är. Alltså seriöst. Det här var en chans. Jag har inte spelat det. Du har ju inte spelat det så länge. Men bara, det var typ det första jag tänkte på. Men nu där, vet han, ju inte han har ju, själv haft en dålig han har ju i så fall ingen distans till sig själv på något sätt. Medan Kratos märkligt nog efter allt han har gjort. För det här är en kanon också. Med de tidigare spelen. Han vet om att han har varit... Ja, han har ju varit riktigt praktarsel. Han har ju mördat folk på liksom, löpande band. Menar du? Och han vill inte... Han vill ju inte ens berätta för pojken att han är en gud. Så ungen vet ju inte om det. Precis som du gör med dina ungar. Ja, nej, ja precis. Ja, egentligen är ju jag Thor, va? Ja. Men asatron och en hammar eller yxa som... flänger runt och bara mosa skiten ur saker. Det gör mig jävligt glad. Fan vad nice det var. Bra resa. Oj. Nice, så bra. Nice. Har du något spel du har spelat innan vi går till lyssna? Susan. Vill du ha dåligt har jag redan tagit. Bra. Ett bra. The Vanishing of Ethan Carter. Jaha. Väldigt bra spel. Ja, just ja. Senua. Senua's Sacrifice. Senua's Sacrifice, väldigt bra spel. Det ska du spela, det är ett väldigt bra spel som sagt. Jag menar, man kan ju relatera lite grann ifall man har lite grann psykiska problem och sånt där som man... Som Rob har. Jag kände liksom att det är som umgås med Rob här liksom. Ja. Nej, men alltså, jättecreepy på ett bra sätt. Precis. Senua är väldigt bra liksom, väldigt stort djup på karaktär liksom, omgivning och sånt där. Och The Vengeance of Ethan Carter, visuellt stunning liksom, bra storyline liksom. Bara en härlig känsla, även ifall det är, många säger att det är liksom en walking simulator helt enkelt. Man bara går omkring och tittar på saker och ting, men den har ett större djup än vad man kan tro. Spelade 20 minuter, ja, det är kul. Rädd av den där gamen i 20 minuter och bara... Rörde aldrig spel igen. Jag är bara nyfiken nu går jag ifrån. Erik, du har kört jättemycket Overwatch. Har du kört något annat under den här? Nej. Vad är det som har fått dig att klistras fast? Vi har ju varit inne på det i en tidigare del och pratat om det. Men finns det nu så här, jag måste bara köra för att... Ja, jag kan ha kanske ett drag av Aschberg eller någonting. Jag vet inte. Aschberg? Nej, Aschberg. Jag snöar in på saker. Ja. Jag är dålig på att utveckla saker. Jag snöar in på saker och så blir det så. Men testar du en massa olika karaktärer? Eller har du valt, jag ska ha den här och den ska lära mig? Ja, jag var healer i början. Men sen är det så jävla drygt att heala dåliga personer. Springer iväg hela tiden. Man ska springa och heala någon. Ja, men alltså, om man ska heala dåliga personer och liksom aldrig känna att man kommer någon vart. Då kan man lika gärna vara den dåliga personen själv. Så kände jag lite efter ett tag. Säg att jag gjort typ 250 timmar någonting, på heala någonting. Och så känner man så här, nej, leder fan ingen vart. Men jävla, man kan fan inte heala sig själva, ni jävla idioter. Ja. Spoken like a true DPS. Oh, ja, men till slut alltså. Men du får ändå förstå att jag har ju jättemycket tid på det. Ja, och det enda de gör är att springa in i typ väggar av död. Så jag menar, då kan väl lika när jag får springa in lite i väggar av död och du också någon gång ibland. Ska de heala mig? Fast det gör de ju aldrig. Vilken karaktär kör du mest? Just nu kör jag Doomfist, men det har jag sagt innan. Är inte den som alla kör minst? Jo. Ja, men alltså, hela grejen är att det är ju roligt. Alltså, jag hade ju det där, vi pratade om det innan, innan jag snackade. Du har ju en kartong som står där med Alien vs Predator 1-2 har varit. Men när jag var yngre, i mina yngre dagar så att säga, det finns såna. Så fanns det ju ett som fanns innan på 2, när det är ju 1 då givetvis. Släpptes av Rebellion och jag vet, det hade jag sjukt mycket timmar i och hade min egen klan. Där vi övade hur man kunde hoppa med aliens, alltså precis hur som helst. För det fanns buggar i det spelet, det var ju tidigt Rebellion-spel. Det är ju typ fyrkanter som hoppar en grej. Det är ju typ... Inte alla spel fyrkanter. Ja, men alltså det är trekanter. Ja, sant. Kanske. Oavsett i alla fall, det är inte så snyggt, men det hade en god känsla just då. Jag tror att tar man upp det då och så spyr man ju. Men... Alltså, skitsamma i alla fall. Det var coolt då, det hade en god känsla då. Det hade en känsla av jagad skräck då. Ja. Och det tyckte jag var bra. Och det fastnade och sen så hittade jag den här buggen helt jävla själv och startade en klan kring de här hoppbuggarna med aliens. Mm. Och det blev så jävla stort så det bara rullade på. Till slut så hade jag nog fan tränat på. Det liknar Doomfist på det sättet att man får träna på väldigt många banor väldigt, väldigt ingående väldigt länge. Och just nu är jag helt jävla horribel på det här. Jag är jättedålig. Pinsamt dålig. Jag tänker att om 200 timmar kanske jag är bra. Men just nu har jag väl kanske 20 kanske. Så, där. Så det är liksom... Alla skriker ju, man får ju stänga av voice-com och de skriker ju på mig att jag ska byta. Och jag borde ju byta, men jag gör ju inte det. Det blir smärta. Alltså jag tror ju, när du hör dem, change for fuck's sake, då tänker du, nu är jag nog kvar. Du är nog kvar som Doomfist. Det är den känslan jag får. Alltså jag skulle säga att det är, you're not wrong. Yeah. Men jag har bytt, någon ber mig snällt. Mm. Så har jag bytt. Ja, men det är för att du är inget riktigt troll. Du är bara ett mystroll. Ja, men det stämmer lite väl. Alltså, så fort jag hör någon som är hård så måste jag ju accelerera. Yeah. Men så, om jag får någon som är trevlig och så liksom, som verkligen möter mig och säger att han kanske kan lyckas och man bara byter till. Ja, men då gör jag ju det såklart. Mm. Om det är någon som är trevlig, men det är så sällan i år. Väldigt många testosteronstinna treåringar. Testosteronstinna treåringar. Det är ja, bara en sån avsnitt, tror jag. På något sätt så blir man ju lite sådär vrång då. Ja. Det är lätt att bli vrång med vrånga personer. Ja. Att öka, när man egentligen borde vara den större personen att minska. Mm. Men det är så sällan jag gör det. Jag borde vara den bättre personen. Jag orkar inte vara den bättre personen. Mm. Och då tänker jag att det skiter jag i. Det är så typiskt där, Erik, men det är vackert. Oavsett i alla fall. Nej, men jag tränar det och det är väl det jag gör. Mm. Jag beter mig inte alltid som ett svin heller faktiskt. Ska vi ärlig, så nej, men det gör jag faktiskt inte. Och sen spelar jag även med sådana som är väldigt duktiga. Jag har ju kompisar som spelar som är duktiga. De är ju plätt eller över. Så att, det är ju knappt att jag kan spela med dem ibland när jag slänger så mycket matcher. Plätt? Ja, men det är plätt. Jag säger över. Pannkåka. Ja, men alltså, det går ju med träligan. Det är skiten. Det är ju 1-1500. Då är man i träligan. Det är ju brons, sen kommer silver, sen kommer guld, sen kommer platinum, sen kommer diamond, sen kommer master tror jag, sen kommer... Jesus Christ! Alltså det går upp va? Och jag ligger ju aldrig kanske högre än högst silver då, för att jag kan ligga guld om jag vill. Och det vore bra för då kan jag spela med väldigt många mer polare. Mm. För det är 1000 i skillnad där, som man, då kan man spela med sådana. Men jag vill ju ha roligt också. Ja, det är inte alltså, hela grejen är att ett spel ska ju underhålla mig. Mm. Det är inte meningen att jag ska komma dit och underhålla andra. Ja, men alltså hela grejen är att jag vill ju inte vara någons jävla bitch. Om inte de vill vara en god pimp då, om jag säger så. Det måste ju finnas någon sorts balans där också. Men hela grejen är det att alltså, om jag ska heala någon så får de ju fan prestera lite också. Så det är lite det alltså. Ska jag bjuda till så får du fan en stor kuk. Du förstår lite tanken där. Ja. Tillbaka till Louise, kommentar på det hela? Ingen. Hur är det? För då stod du mötta. Men, oj. Jösses, wow. Oavsett. Alltså nu har vi pratat, jag vet inte hur jag gillar du röd med. Du matchar lite hård. Det är varmt idag. Okej. Vi kan väl kolla framåt lite snabbt. Vi kan ta bara film, tror jag. För vi kommer snacka om att kolla framåt på spel på kommande E3-avsnitt och så. Är det någon som känner igen såhär, den här filmen som kommer då och då här inom närmaste halvåret, den vill jag se. Halloween, ja. Incredibles 2. Definitivt. Jag kommer besvara det i en lyssnarfråga. Så jag sparar och håller på det. Håll på det. Jag kan nämna på snabba tv-serier bara. Ja. Det är en som vi tar dem fram pappren här. Hon är jävligt duktig. Är det många eller? Nej, jag kan nämna några stycken bara. Ah. Jag gillar ju superhjälteserier. Det är ju ingen hemlighet. Och det kommer ju fler så här Marvel-serier och lite annat. Det är en som börjat nu som heter Cloak & Dagger. Den såg jag. Ja, jag tyckte inte den var någonting speciellt. Men det var en annan som jag såg som hade släppts i avsnitt också. Som hette Impulse. Som handlar om en tjej som... under ett våldtäktsförsök så upptäcker hon att hon kan teleportera. Jaha. Praktiskt. Precis. Ja, det är då man vill uppleva det, upptäcka det. Skitsamma. Liksom. Den verkar bättre i alla fall. Men New Warriors, en för mig hyfsat okänd Marvel-serie, kommer i år som tv-serie med en karaktär som heter Squirrel Girl. Hon med? Ja, hon kan kommunicera med ekorrar och sådär liksom. Det verkar roligt. Och sen är det en annan superhjälteserie som baseras på en grafisk novell. Det är Umbrella Academy. Jag har ingen koll på den alls, men den verkar rolig. Om en dysfunktionell superhjältefamilj med bland annat Ellen Page i en av rollerna. Okay. Så den verkar lite kul. Sådär. Sold! Ja, precis. Helt rätt. Så att, ja, jag har ett par stycken. Men strunt i dem. Det var de i alla fall. Kalle? Den blomstertid nu kommer. Ja. Någon som känner till vilka som ligger bakom den? Crazy Pictures. Svenskt, vad ska man kalla, sketchgäng från början. De har gjort massor av sketcher på YouTube och något mer säkert också. Som är riktigt, riktigt välproducerade. Som har gått vidare och gjort en långfilm nu istället. Där Sverige blir attackerade på något mystiskt sätt. Och sånt, den ser jag enormt fram emot. Just för att jag har följt Crazy Pictures så länge. Så det ska bli jättespännande. Och sen så ska vi se här, bara så bekräftat att den kommer i år. Ja, det gör den. Sicario 2. Jag har fan tyckte om den första. Jag tyckte inte om den heller. Fruktansvärt var det. Nej, jag tyckte om. Vad var det som man så gillade? Det var en lång gäspning bara hela tiden. Ja. Det var typ såhär, nu är det personlighetsskillnader som trycker fram mig. Jag nu är det dramatiskt, det var bara skitnödigt alltihopa. Spänning, Erik. Det är ingenting som du kan... Ta det an. Eller bajs nu. Det han har två lägen. Men den ser fram emot. Vad har du mer för något roligt? Den här listan gick inte så långt så jag hittade inga fler. Så jag nöjer mig med dem. Ja, men det är bra. Så på vidare på nästa. Finns det någon mer som har något? Jag slänger gärna in en serie. Ja. Orange is the New Black. Oh ja. Ja, just det. Vad blir det för någon säsong då? 35. Femte eller sjätte? Jag tror det är sjätte. För jag, en riktig fan. Jag började titta på den lite smått nu nyligen. Alltså... Den var lite ljummen ett tag, men jag tycker nu har den fått fart igen, tycker jag. Så att, ja. Nu är ju inte Ruby Rose med längre, så att då blir jag glad. Hur ska du klara dig? Jag klarar mig jävligt bra, ska jag säga. Jag vet. Du tycker inte om henne så. Men hon var ju bara där för att hon Ja, men det är så i John Wick 2 liksom så här. Vi behöver någon liksom. Free Bruce. Ja, okej. Ja. Nej. Just det. Vad bra. Nu Louise är efter med hennes fösklapp här. Och det är roligt att hon skriver ner saker med. Hon är i princip alltså som någon sorts USB-minne i mitt huvud. Du menar att du pluggar in henne i... Alltså, ja, det kan... Hon pluggas in i dig. Jag förstår hur du tänker. Förstår hur du tänker. Alltså, hela grejen är att om jag vore en cyborg så skulle hon vara med ett hjärnimplantat. Yes. Hon påminner mig om Battle Angel Alita. Den ser jag faktiskt fram emot, men väldigt försiktigt. Ja, just det. Mm. Oj, nu... Ja, säg! Nej, jag har en till. Jag är ett stort fan av Stig Larsson-trilogin, Millennium-trilogin där då. Ja, och nu ska ju de komma med en filmatisering av den senaste boken som David Lagercrantz skrev, den här Det som inte dödar oss. Och den heter ju då The Girl in the Spider's Web. Det ser framåt. Har du sett trailern eller? Ja, absolut. Jag såg den igår. Men jag är ju en sån person som jag föredrar de svenska filmatiseringarna. De var oerhört mycket bättre och sannare till källmaterialet. Men samtidigt så är det ju jävligt intressant att se en amerikansk. Mm. Är det samma skådespelare? Jag har inte sett. Nej, de har bytt ut. Claire Foy från vad heter den? Queen. Och The Crown. The Crown. Ja. Så nya skådespelare. Så är jag också på. Mycket Persbrandt med också. Ja. Han kan vi trailern. Man får kommentera trailern lite. Den målar upp det som att det är en jättestor actionrulle, vilket jag inte riktigt uppskattar. Jag tyckte inte hon verkar så jätteintressant. Nej. Den. Märkligt nog, för det är den karaktären. Och sen, så jag tänker inte säga, om man inte har sett trailern så låt den vara, men ändå är intresserad av filmen så låt trailern vara. För att de spoilar ändå en ganska stor grej i filmen med en karaktär som ska visas upp senare. Och så förklara vad det är. Nej, det låter vi vara där. Så att, vill man se filmen och inte har sett trailern än, skippa den så får man se det naturligt sen. Som det tänkt, som det var i boken. För det som inte dödar oss, den har jag ändå lyssnat på. Och det lades inte upp på det sättet som trailern visar upp. Precis. Ja, jag sitter och kollar på de här lapparna jag skrivit. Det finns ju massor med film. Film som kan vara intressant är ju Ant-Man and Wasp. Ant-Man and Wasp. Sen har vi The Meg. Ser väldigt intressant ut. Den ser faktiskt rolig ut. Ja. Och sen har vi Skyscraper. Står det? Det är The Rock hoppar in i ett hus. Han klättrar på skyskrapor. Så han är ex-militär liksom som har ett skyskrapan brinner 2018. Ja, det var den där jättestora med den där enormt stora skyscrapern. Den var lite såhär, det var lite såhär, det känns som att de berättade hela filmen i trailern. Ja. Så jag är lite såhär, behöver jag verkligen se den? Och Jurassic World 2 ska jag gå och se här under veckan. Den var helt okej. Det var den snabbaste recensionen jag gjort. Ja, precis. Den går ner. Vad var det med? Det är de jag kommer på just nu. Är det någon som är hypad för Venom då? Nej. Absolut inte. Nej. Trailer har tyvärr inte gjort någon mer hype för den överlag. Så. Jag känner att den är lite giftig. Boo! Get out. Någon som vill se Bohemian Rhapsody? Ja. Ja, jag är inte så. Det är Rami Malek. Ja, jag tyckte det lät som en bra idé, men det då ska jag också se. Ja. Det är så liten bara. Jo, absolut. Men okej, jag ska göra en chans. Stor och fylla. Ja, han kommer ju inte sjunga själv. Det kommer jag aldrig göra. Men det är han i Mr. Robot. Ja precis. Annars här, jag kan nog se den här fantastiska vidunder, alltså den här Harry Potter uppföljare grejen. Ja, alltså de ser det. Och det är ju, de kommer ju fokusera på Jude Law, alltså Dumbledore och bad guy Johnny Depp. Den karaktären. Synd att det är Johnny Grindelwald. Depp. Grindelwald. Så, jag kan nog göra en chans faktiskt. För mig så är det ju, de som jag ser fram emot är ju Love, Simon. Alltså, jag såg trailern för den, det så väldigt intressant. Det var lite så komedi, men det ändå hade väldigt mycket charm bara i trailern liksom, så. Ant-Man and the Wasp, fucking Mission Impossible. Jag tycker att de har varit rätt bra de här Mission Impossible med Tom Cruise. Ja, de har varit väldigt högstand. Ja, jag tycker de har gjort det. Han gör många egna stunds själv, vilket är lite grönt. Alltså popcornfaktorn på de filmerna är ju skyhög. Ja. Jag har inte ens sett en enda Mission Impossible-film. Alltså de är värda att se om man liksom... De är väl inte om man gillar Tom Cruise supersammanhängande kanske. Som man måste väl inte göra. Alltså han är ju en bra skådis tycker jag. Om du med högt ego spela genom filmer, så ska se dem i så fall. Ja. Filmer i så fall. Eller så kan första filmen är ju riktigt bra. Bohemian Rhapsody. Är det bara jag som Incredibles kommer att tänka på den här roliga scenen med Tom Cruise i det här flygplanet där det liksom det släpptes Mumien. Innan i Mumien. Ja. När han liksom så här skriker såhär Det är liksom såhär, de har missat att lägga på massa, det är såhär trailer de har släppt för tidigt. Så fort någon säger Mission Impossible tänker jag alltid på Mumien. Och Tom Cruise när han liksom såhär skriker. Hemskt film. Ja, jag säger inte att den är bra, men trailern är fantastisk. Ja, alltså jag tyckte den var en intressant film. Den hade lite problem bara. Alltså, oavsett, trailern är ju bättre än filmen för att den är humoristisk. Och då får man ju se rätt trailer, inte den riktiga trailern som de släppte sen. Mm. Utan den när de liksom har glömt att lägga på ljud och allting är fel. Ocean's 8 i och för sig också är lite smått intresserad. Sandra Bullock. Ja. Så, ja. Jag tror det kan bli bara där. Mm. Men jag är nyfiken på att se. Jag vill se The Nun. Definitivt. För det är Blumhouse Conjuring-universumet. Vilken är det? The Nun. The Conjuring 2 hade ju en nunna i sig. Och det är den de har gjort en film på. Rob, du säger så här, du kommer inte se den. Nej. Och... Jag kanske inte säga nu här för att vi kommer... Jag vill se Star is Born. Ja, jag såg till den för den här dagen. Och jag fick så här... håret lyfte lite. Och ja, det är Lady Gaga i den. Och det är, vad heter han? Bradley Cooper. Ja. Jag gillar Bradley Cooper, jag tycker han är en bra skådespelare. Det är en remake på en remake. För den har gjorts två gånger innan. En på 30-40-talet och en på 70-talet. Det är som Scarface. Ja, precis. Så den... Om ni inte känner till den, ta en titt på den trailern. För det handlar inte, visst det är så här drama, men det har ju mycket musik i sig och det verkar vara väldigt välgjort. Fick mitt hår att ställas upp i alla fall. Så jag hoppas den är bra. Mm. Jo, nej, men det, jag tyckte den var så väldigt intressant faktiskt. Mm. Jag såg trailern igår för den kommande Halloween-filmen och den verkar vara riktigt bra gjord. Ja. Ja, jag undrar hur de... Jag tappar namnet bara, men jag tycker det är bra att de har med originalskådespelerskan. Jamie Lee Curtis. Ja. Jamie Lee Curtis. Jag har hållit mig ifrån att se trailern faktiskt, för jag vill se den helt... Alla dör! Ja. Nej, men alltså jag har ju varit Halloween-fan sen, jag vet inte sen originalet. Det är typ 20 år för tidigt, eller vad blir det? 78 eller något. Ja, för mig, jag såg den här, vad heter den... H20 eller något sådär, 20 år senare, men jag tyckte den var rätt okej, okay. Jag var för den, mig eller? Den var inte så dålig, nej. Den var helt okej. Den är underhållande, sen kom... Resurrection heter den däremot. Men jag måste bara fråga här, ni som kan Halloween, finns det inte redan en remake som bara heter Halloween? Det var för Halloween 1 och 2, Johan. Två. Två stycken, Rob Zombie gjorde båda två. Så nu ska det då vara tre filmer som heter bara Halloween? Yes. Ja. Yeah. Skärper. Fast ingen remake där, utan en fortsättning på den första filmen. Mm. Som också heter Halloween. Mm. Men jag tänkte, det är märkligt för de verkar ju hoppa andra filmen som utspelar sig direkt efter första. Ja, det är de. Vet vi varför? Det är för att, vad jag har förstått, det var enklare för dem att bara kapa hela så här systerspåret. Ja, okej. För där tror de att de slängde in i tvåan liksom. Exakt. Nej, men just det, de här syskon, liksom folk bara, va? Precis. Var? Och nu är det liksom så här, spoiler för Taylor, de tar till och med upp det liksom, två ungdomar som pratar liksom så här, din mormor är liksom så här, hon är jättekänd, hon är ju Strodes liksom, och det var hennes bror som är liksom mördaren, och de bara, nej, det är något sånt som internet har hittat på liksom. Nice. Det är typ där de har en förklaring, nej, det är påhittat, det är inte sant, det är sånt rykten som har bara gått. Fan vad så kul! Där. det är liksom klart, liksom, där på direkten tar de liksom och kapar bort den biten liksom, så att vi vet för Carpenter att är ju tillbaka och är som producent på den. Yes. Och kompositör. Ja, det är bra. Mm. Den ser vi fram emot. Ja. Finns det något mer? Jag känner inte till många av dem här heller. Jag skulle önska att vi kunde ha en bra Star Wars till sådär. Nej, vad är The Predator? Liksom, men det är så här, de jag ser fram emot... The Predator? Är det en Predator-film? Eller ja, det är en Predator. Vilken, det är det. Vilken då? The Predator. Shane Black. Jag tror inte jag såg förra Predator-filmen de gjorde. Predators. Men alltså, det var helt okej. Helt okej. För vilken var det som var i djungeln med Det var Predators. Med Adrian Brody. Ja, precis. Det är Predators. Jag var länge sedan. Stor näsa. Ja, det var 9, tror jag. Ja, det var länge sedan. Men har du inte varit i en Predator-film sedan dess? Nej. Nej. tror inte det. Ingen officiell. Inte för att det inte direkt behövs där, Predators. Nej, men skulle inte Predators få en uppföljare? För det kändes, får den ju nu. Ja, det är det. Alltså, det är alltså en direkt uppföljare. Nej, jag vet inte. Jag har inte utspelas efter mycket. Tvåan tydligen. Jaha. De klämmer in den där. Mm. Så får vi se. Vad är alfa för något då? Nu sitter jag bara och kollar på det. Ja, nej. Jag bara undrar vad det var för något. Sluta stilla nu. Det finns mycket film och det finns mycket spel och det finns mycket saker som vi inte kommer hinna ta upp. Yep. Och är det så någon vill veta något, då får de mejla till oss. info@nordlivpodcast.se, ni vet det där. Wow, så entusiastiskt. Om vi tar lite lyssnarfrågor då. Yes. Tala mot micken. Ja, men måste läsa också. Jösses. Du behöver inte oroa dig för att Rob ska höras. Ja, eller hur? Så vi har fått jag vet inte om det är mail eller någonting från Patrik. Han säger, kom att tänka på ett spel jag körde i min ungdom som aldrig lyckades klara. Det hette MDK, kommer inte ihåg så mycket om det dock, mer än att jag tyckte att det var riktigt svårt och jag lyckades aldrig komma vidare. Har ni några spel som ni aldrig lyckades klara? Nej. Jag har klarat MDK många gånger. Det är inte ens vad det är. Bara att ni ska veta det. Spurn! Stackigt, lyssnare. Yes. Ja, han kanske inte hade. Men älskar det här spelet. Sara, faktiskt. Sara, tvåan också? Tvåan också, eller? Ja. Okay, bra. Burn! Nej, men typ en del NES-spel liksom. Mm. Ja, alltså NES var ju liksom oförlåtligt på spelen. Det var liksom så att det var inte det längsta spelet, men gud vad svårt det var liksom. Kör samma bana 100 timmar liksom, så bara för att försöka ta sig förbi en liten. Eller typ första Turtles-spelet, det ville man inte se. Nej. Alltså det är bara nej, jag är upp. Mm. För att nej. Jag har det. Men jag har också det. Det är så sjukt dåligt. jag har ju några såna här men Turtles suger ju överlag, så det gör ju inget. Nu tar du tagga ner lite. Jag får backa upp dig där faktiskt. Jag får fan göra det. Sköldpaddor som äter pizza. Det, nu tycker jag, vi går vidare från dig, Fredrik. Det var jättemånga coola ord också. Jag har några spel på min lista. Kawabunga. Teenage är ett coolt ord. Mutant, det är ett coolt ord. Ninja. Eller hero. Jävla coolt. Hero, vem vill inte vara en hero? Inte de. Men alltså, turtle är faktiskt ett ganska coolt ord ändå, tycker jag faktiskt. Ja, det är det hela ordet. Tredje gången nu. Burn in monastery. Det säger lite att har en sköldpadda, det är jävligt. På svenska så låter det ju inte coolt. Nu är de ju visserligen inte turtles. Nej, de är tortoises. Exakt. Då så. Då, men spel som ni aldrig lyckades klara. Spel som ni aldrig lyckades klara. Det är ju värt att poängtera, för jag har ju massa spel som jag aldrig körde klart. Mm. Mest för att jag tänkte, fuck this shit. Eller, en vacker dag. Men hur räknar man det då? Spel som man ville spela klart, men aldrig har liksom kommit sig för att göra det. Den är inte med. Det här är sånt som var för svårt, tror jag. För svårt? Ja, jag har en stor på min lista egentligen som jag är lite skämsligt för. Och det är faktiskt Chrono Trigger. Var det för svårt? Det är bara levelat. Var det för svårt? Jag klarade det sista bossen. Aldrig gjort det. Jag har spelat om spelet flera gånger, men jag har aldrig tag i sista bossen. Ja. Är det hemskt på det? Ja, jag pratar inte om det speciellt ofta. Chrono Trigger är ett av mina favoritspel. Liksom, så. Man måste ju levela upp. Jo, jag vet. Nej, men jag vet liksom. Jag har bara inte, sen i efterhand, så efter det liksom, jag klarade inte av det. Jag försöker igen senare, så har jag aldrig kommit tillbaka till det. Liksom. Jag tror jag har sagt, nu kan jag inte komma ihåg ifall det är Final Fantasy 3 amerikanskt eller Final Fantasy 6 amerikanskt. Jag kommer inte ihåg vilken utav dem, men det är något sånt där jävla spel som japanska sexan är ju 3. Ja, men alltså, jag kommer då vilken ifall det var japanska eller amerikanska eller kring det där. Det är svårt att komma ihåg nu. Men det är något av de jävla spelen som jag var liksom jättelångt in och sen liksom blev jag bara för att jag har ingen aning om var jag ska gå någonstans. Och sen när man lade man ifrån sig spelen som jag gjort massvis med PlayStation och allt sånt där, så man bara, ja, men nu ska jag ta upp och köra nu, så bara, jag har ingen aning vad som pågår i spelet. Ingen aning vart jag ska ta vägen. Men liksom springer omkring i ett par timmar, så liksom så här, jag får ge upp för att jag tänker inte börja om, för jag har 100 timmar redan klockade i min sparfil. Liksom det är inte värt att göra. Jag har massor av sådana spel som man har liksom bara helt plötsligt förvirrat bort sig liksom i spelet. Mm. Med en sån här stor öppen liksom, och så mycket quest och allt möjligt. Det är mig för alla de PlayStation ett Final Fantasy-spelen. 7, 8, 9. Det är min experience för alla tre dem. Så här. Jag kommer till en viss bit in liksom, och sen har det varit för svårt av någon anledning, eller jag var sent och jag skulle spöa en boss och så här. Så, ja, men jag lägger ifrån mig en stund liksom, för det brukar funka. Man lägger ifrån sig spelet en stund och så kommer man tillbaka om någon dag eller en vecka senare. Så där. Men sen var det ju liksom att ja, så gick det 2 månader eller något. Ja. Så kommer jag tillbaka och jag bara, jag minns inte vart jag var någonstans. Och Det är ju någonting bra i moderna rollspel att det kan vara liksom en sån här questlista eller vad du ska göra här näst eller någonting så. Ja. Någon mer som har något spel som jag aldrig lyckades klara av? Ja, det är ju gamla NES-spel då, kanske framförallt. Ja. Turtles var ett bra exempel och Castlevania 1 klarade jag aldrig till exempel. Star Wars-spelen också som var till Super Nintendo. Ja, så det klarade jag faktiskt. Jag hittade något fusk till slut så att det är klart. Men du räknar det. Oh. Journey to Silius tror jag blev min så här dom. Det var liksom inte så jävla svårt, men jag klarade aldrig av det. Mm. Okej, okay. Så var, kan det vara. Ja, men det var irriterande enkelt för andra, men jag Jag har en hel drömspel som man har gett upp på liksom, bara för att det var för svårt liksom, så jag orkar inte ens försöka längre. Ger du upp? Ja, men som The Surge till exempel. Jag orkar inte spela vidare på skiten. För jag sitter på ett spel just nu som jag tänker. Det recenserar jag till och med. Det är inte kul, jag tänker bara ge upp och skita hit efteråt. Men du måste börja klart på det igen. Ja, men där fick jag en svar på det. Vad har vi mer? Maja på Twitter frågar, säger måste bli en riktigt fullmatad episod så många som ni är. Ja, hoppas det i alla fall. Ställer därför en märklig fråga. Om Nördliv blev ett spel, vilken typ av spel skulle ni vara och vad skulle vara ert spels mål? Ja. Ska vi se, det skulle vara ett musikspel, alla har en ton och sen blir det ett jävla väsen. Jag är Emil satt faktiskt och snackade om det på tåget hit. Bra. Vi tänkte en mashup mellan Carmageddon och Worms. Wormageddon. Ah. Wormageddon, okej. Visst inte ens som heter Worms Armageddon? Jo. Men de missade ju en grej där och inte kallade för Wormageddon. Ja, faktiskt. Men, ja. Det är därför vi gör det. Men hur spelar man där? Liksom. Ja, så långt kom vi inte. Nej, okay. Men vad är målet med spelet? Nej, för Carmageddon, då åker med bilen så mosar du. Det är lite Battle Royale liksom. Yeah. Mm. Ja, det skulle ju definitivt vara ett Battle Royale-spel skulle det vara. Battle Royale? Men alla oss som karaktärer då, ja precis. Ja. Ja, fast med Infinite liv så det finns egentligen ingen poäng med spelet. Förutom Danny som bara får ett liv. Wow. Men han har andra sidan supernäsan. Ja, mm, precis. Det är sant. Det är sant. Ja. Jag har det. Vi skulle kunna vara South Park, tror jag. MMORPG, tror jag. Fast vi byter ju ut, det är inte South Park-karaktärerna längre. Men jag tror att den tonen på något vis och den MMORPG, den här linjära storyn, tror jag, skulle vi kunna ha. Där. Bra svar. Vad skulle det heta då? Ja, Nördliv the Game. Inte. Men jag funderade, Park. Jag funderade på det i bilen. Det var nog det som jag tyckte vi kom närmast på. Ja. Ja, gött. Ja. Vad har vi mer? Christer på Twitter. När ni ändå samlas, kan ni diskutera vilken spelgenre ni tycker minst om och varför? Sport för generellt tror jag de flesta här skulle säga. Jag tänker inte säga sport för jag tycker det är så uppenbart ändå. Ja, det är tråkigt nästan. Det är lite för enkelt. Ni får inte säga sport. Men hockey är rätt kul. Det är sport. Alltså vissa sportspel är ändå är lite roliga ändå. Track and Field 2 på NES. Det är bara att trycka sig. Vad sa du nu? Track and Field 2 på NES. Måste man ha mattan i så fall man kan stå. Men det är en spelskärm. Nej, det är inte spel. Nej, alltså vissa sportspel kan ju ändå vara roliga så det är liksom det beror ju på vad det är för någonting. Okej, någon som har genre. Okej. Okay. Cookie clickers. Cookie clickers. Men bara clickers. Det är Rob som håller med. Ja, men låt dig bara sitta en hel kväll va? Jag håller med helt. Jag spelar sådana. Eller spelar just nu. Du har dem igång. Man har den igång. Det är ju inte spel. Nej, för alltså du klickar ett par gånger tills du får ihop tillräckligt många klick för att köpa någonting så du slipper klicka. Jag skulle vilja påstå att de faller lite inom efter den initiala typ 20 minuterna så faller de mer under management-spel ändå snarare än clickers liksom. på något sätt. För att du... Sjukt förenklade med det. Ja, nej, men jag säger inte att det är de mest avancerade druter liksom, utan mer att det, men det är där de faller under, för att du klickar ju inte längre, förutom att du kanske får typ cookie-klickar, du har så här golden cookies och går upp, så du måste klicka för att få bonusgrejer. Mm. Men du är ju mer management, för att du ska ju välja, du ska köpa grejer och se till att du har tillräckligt med sånt. Så idle games, eller cookie-klickers, någon mer spelgenre som ni tycker illa om? Musik. Musik? Den bästa genren. Ja, men du är musiker, ditt nöt. Ja, nej, det, jag håller med. Och, typ som... Guitar Hero och allt sånt där. Rhythm. Alltså, jag är tondö och kan inte spela för 5 öre, så det finns en anledning där. Nej, men jag har samma problem. Det är inte så mycket liksom att jag hatar genren. Jag tycker det är kul att det finns, men att jag kan inte spela den, för att jag är totalt värdelös på den. Alltså, jag hatar allting som har tank controls. Att du ska komma här, jag hatar allt. Har varit tank controls? Tank controls, original Resident Evil, alltså. What? Skitkontroll, alltså. Ja, ja, totalt. Jaha. Det första jag gjorde när jag spelade Silent Hill 2 var att så här, ställa in amatörkontrollerna och bara, så här, nu kan vi spela. Jag har ett spel dåliga kontroller, då ska man ju bara sutta skit. Alltså, det är ingen genre direkt, är det inte? Nej, nej, men alla spel som har det. Alltså, ja, då blir det en genre förstås. Ja, nej, nej, de har ju liksom att nu för tiden kan man nästan välja, liksom, vill du köra klassisk kontroll, liksom, eller vill du köra modern kontroll, liksom, där du styr själv, liksom, snurrar. Liksom, går in i någon skärm och liksom trycker framåt, och går du framåt. I andra var liksom så att jag gick in lite grann. Vänta nu, vart börjar man åt det här hållet först? Någon mer genre? Ja, jag har lite svårt för spel i allmänhet som inte har något riktigt slut, eller som uppfattar i alla fall att det har inget riktigt slut. Typ såhär, med Minecraft crafting vet jag inte, kanske till exempel Farmville eller såhär, liksom såhär evighetsspel. Stardew Valley. Ja, kanske. Fast det har ju, man kan ju argumentera att det har ett mål i alla fall. Men den där typen av spel, bygga upp någonting och sådär liksom. Jag hatar spring och göm dig spel. Alien Isolation. Men alltså, det skulle vara så naturligt. Mycket bättre med andra Alien-spelet. Jo, jag vet. Det där får men, inte vi spela. Det känns som att jag har spelat det hela mitt liv. Sara, skippa Alien Isolation och spela Alien Colonial Marines istället. Okay. Mycket bättre. Jag har spelat båda. Mycket bättre med Colonial Marines. Alltså, för mig så är det uppenbara skräckspel. Mm. Jag kan... nej. Det var nog mer jag tänkte på nu, men det var bra för det. Pika och klicka hatar du. Ja, självklart, det är absolut inte. Erik då? Ja, jo, men jag har ett självmord här i gruppen, ska jag tänka. Oj, nu det här. Oj, oj, fighting-spel tror jag skulle vilja. Jaha. Du trodde att du skulle hoppa på fightas nu? Jaha, jag trodde det var många som gillar fightspel. Jag vet inte, jag har ett undantag. Mortal Kombat. Tekken 3 tänkte jag på, det gillar jag. Ja, men det var väldigt länge sedan och jag tycker inte riktigt att jag upprepar sånt bra fighting-spel. Jag har ju testat få också. Mm. Det erkänner jag. Men jag tycker nog fighting-spel överlag är hypade. Spelgenren. Remakes tycker inte om dem. Jag vet. MMOs. Sviken. Jag är en vinägerchips ju. Ja, det är sant. Jag försöker väga upp med någonting här. Ja, men precis. Det räddade dig. Ja, tack. Det var väldigt. Sådana här riktigt grova simulatorer, typ som Farming Simulator 2017. Man bara, åk ett fält här med en traktor. Man kan ju bara åka ut till din... Det var rätt tråkigt. Ja. Jag såg faktiskt folk som spelade det online, så här, Let's Players. Och de bara, vad gör vi här? Var ska vara den här grejen? Här var det så här. Så det nästan roligt ut när de gjorde det där sällskapet. Så jag drog ihop ett gäng med typ 3 pers. Vad fan, nu ska vi spela det här. Så det var så kul när de gjorde det. Och sitter vi här så att, jag tar och börjar med skörden här, så tar du och sår där, och så tar vi det här och sen lämnar vi in där. Sen efter 20 minuter vi satt och åkte traktorer och gjorde med alla vi kunde lantbruk. Mm. Då fan vad tråkigt det här. Alltså, då spelar man ju hellre Harvest Moon eller något sådär istället. Liksom. Jag åker hellre ut till morsa och frågar. Ja, kan jag få låna traktorn ut och åka en kan jag få tjäna lite pengar istället på riktigt? Bus Simulator. Ja. Man åker bara buss. Alltså, det är enda som något att spela av dem, den typen som är rätt bra, det är ju de här, fan heter de, när man åker och kör lastbil. Euro Truck Simulator, eller American Truck Simulator. De är faktiskt rätt bra. Jag tycker de är kul att titta på när någon annan spelar på YouTube eller något sånt där, när de gör helt ifrån sig och åker runt så här. Men de är absolut inte det som någonsin skulle röra dem. Slutligen någon som har någon sista genren inte allt ni tycker om. MMOs. MMOs. Okej, okay, bra. Då tar vi nästa. Och det är Darian Lucas här som säger, då undrar jag, finns det några filmer under sommaren som ni tänker se eller ser fram emot? Ja. Och det har vi lite pratat om. Ja, men då tar du har ju din lilla lista här borta nu. Ja, precis. Nej, men det var ju Ant-Man and the Wasp. Jag tyckte inte så mycket om den första Ant-Man-filmen, men jag är ju en sucker för de här Marvel-filmerna, så jag vill se den. Mm. Jag vill se hur den eventuellt sammankopplar med Infinity War också. Och sen är det ju Mission Impossible Fallout också, som jag ser fram emot lite faktiskt. Ja. Precis. All right. Och lyckades du på något sätt missa den segmentet vi precis hade innan det? Jag svarade. Ja, nej, alltså de lyssnade då liksom. Ja, de, om de lyckades missa det innan så. Det finns ju en skräckis som kommer i sommar så? Som heter Hereditary med Toni Collette bland annat, som jag har sett trail på. Men det enda den gör, den bygger på stämning hela tiden bara. Ooh. Saker som finns i bild som inte andra ser. Intressant. Och så vidare. Oh, wow. Den kan jag säga att det är den du pratade om en gång, tror jag. Ta en titt på den, Hereditary. Den kommer i juli. Vad heter den där? Hotel... Artemis. Artemis ser intressant ut i alla fall. Är det också skräck eller? Nej, action. Men Jodie Foster. Jodie Foster till exempel. Dave Bautista. My people. Jag vet, jag kan bara välja vad det är. Får kolla sig ja, det verkar intressant i alla fall. Precis. Så, det känns lite grann John Wick över hela, liksom, som ett hotell. Liksom, precis. De tar in, där ska jag gå in för att bli... fixa där ifrån utrustning och sånt där. Så, nästa. Okej, okay. Då är det Bonbon på Twitter. Säger, hej Nördliv. Hallå. Vet inte om ni redan spelat in. Ja, vi gör det just nu. Så tack så mycket. Nyfiken, året som gått. Har ni sett några anime-serier? Kan ni ge par tips? Tänkte plöja några i sommaren. Observerar, vill gärna ha komisk sci-fi eller sci-fi som är rå och blodig. Eller massa butlers. Pansarvagnar, hallå. Udda, jag vet, haha, om det går. Så komisk eller riktigt rå sci-fi. Okej, okay, snabb. Komisk, jag kan rekommendera Voltron i så fall. Nya Voltron, jag tycker den är kul. Så Saken och Sträng tror jag den heter, som jag såg för 10 år sedan, jag minns den som bra. Okej. Okay. Mm. Ja. Nej, du ska ha en bra sci-fi, så gör de en remake på Legend of Galactic Heroes. Mm. Gammal space-opera. All right. Du har ju även Full Metal Panic, som nu fick en ny säsong efter 10 år. Mer än 10 år, så jag tror det är 15 år. Det är faktiskt bra, det skulle jag kunna bli. Jag har inte sett den nya säsongen än. Jag håller på att gå igenom de gamla först, så att jag friskar upp det. Men den har den bästa komediserien. Det är Full Metal Panic. Ja, Full Metal Panic är så jävla bra. Jag älskar dynamiken mellan de karaktärerna. Ja. Bra. Det var snabba. Det får räcka. Yes. Hade vi något mer? Ja, vi har väl Supertackon också. Ja, vi har ett mail här. Vänta, ska luta mig tillbaka medan Rob måste läsa en massa här nu. Kan någon fylla på mitt glas med vatten? Behöver du vätska så du kan liksom. Ja, jag känner att jag behöver det. Okay. Jag njuter nog ändå lite nu. Jag vet att du gör det. Ja, jag myser. Har du en liten harvis nu sådär? Vi väntar här nu för att han ska börja. Ja, jo, men det här lutar jag mig tillbaka här och tänker. Jag tänkte, vi hade i början, vi kan helt klart plocka bort. Nu hade ju lite frågor kommer där. Kommer här, vi ser att det lite. Det är mysigt. Okej. Tja, girls and boys. Såg att ni ska ha ett IRL-möte, så tänkte jag förser er med några knäppa frågor som ni har något att prata om. PS, älskade era svar om den nya Infinity Gauntlet-stenen. Ni är bäst. Med bajsknappen. Om ert favoritspel kom som frukostflingor, vilket spel skulle det vara på? Och vad för roligt namn skulle du ha, och vad skulle det smaka? Vi tar det först. Ja. Jag funderade på det i bilen. Jag tänkte Payday 2 som jag skulle. vad skulle du smaka då? Betaldagen är att du blir tjock liksom. Vad skulle du smaka då? Dark Souls hade ju bara varit en låda med glasbitar. Vad gott det var. Jag och Emil snackade också om den. Yes. Vill du ta den? Ja, om jag kommer ihåg allting rätt nu, för det var mitt hade ju uppenbarligen blivit Silent Hill 2 Flakes. Ja. Så depressing flakes med och så la jag ju till mini pyramid heads. Ja. Jordgubbsmak då i så fall, som ja, men det. Och lite och vin. Ja, precis. Yeah. Det är surprise. Driva. Man ska gråta när man äter liksom. Ja. Det ska vara torrt igen. Lite bäsk smak. Så uppkomma dimmer flingar. Ja, det öppnar packet bara. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Någon mer som har något förslag? Jag försöker komma på liksom vad för spel jag skulle välja ens. Jag har inte något favoritspel. Ja, det skulle smaka futuristiskt. Måste jag liksom få mig vad du tycker om för spel? Ja, men alltså jag försöker komma, det finns ju så många spel. Ja, nej, men Mass Effect då, det är väl... Jag vet inte vad det skulle kallas. Trä, så. Tror jag det skulle vara. Det skulle vara så här små mikrochips. Skulle det vara. Danny, ja. Hur skulle Agony-flingarna vara? Agony-flingarna? Gud. Helvetiska. Jag skulle vilja ha en sån här Assassin's Creed-flingar. Men jag skulle aldrig hitta det, för det skulle gömmas hela tiden. Och försöka lönnmörda mig. Sådär. Jag skulle aldrig få se vad som finns i dem. Det kommer liksom lite stick. Ja, det räcker som svar. Okej, han fortsätter. Alla snackar så jävla mycket om vilka E3-shower de ser fram emot. Vilken show hoppas/tror ni blir en riktig skitshow? Och varför? Ta worst case scenario. Den kommer ikväll, nu när vi spelar in det, EA. Jag tror vi kommer sitta och fnittra som galningar över saker som vi absolut inte bryr oss ett dugg om. FIFA, bilspel, whatever. Lootboxes. Lootboxes, ja precis. Han, fuck, vad heter han? Patrik Sello. Ja, precis. Det kommer ut bara... Lootboxes for the people. Hey! You get a loot box. Så ser man helt plötsligt. You get a loot box. Så ser man en så ser man liksom, but you have to pay for them. Prick som går upp. Nej. Får jag bara klargöra att jag inte ser fram emot det här. Det är därför du får ju möjlighet att bara. Den där är ju knäpp. Ja, fast jag ser det. Han skriver ju brevet så här: vilken kommer bli värst? Är de inte rätt dåliga allihopa? Nej, det tycker jag inte. Alla men, förutom Devolver Digital. Det Nice. Ja. Fast den är ju lite cringy också, Devolver Digital. Det är liksom nej, inte det så är ju Ubisoft som är cringy. Sony är cringy, nu är japanen. Microsoft pratar är ju... De pratar ju bara cringe. Japanska, vad gör de inte? Ja, förra året så hade de ju gjort mer effort på att ha mer engelsktalande ändå. Ja, men då hade de ju bad guy musiken som kom varje gång de gick på scenen. När var de hade den här som klev in med liksom som en mask på huvudet? Ja, men det var ju 2 år sedan var det ju. Man bara liksom, vad är det här för jävla nötter egentligen? Ja, jag vet, att jag har sett flera grejer. Han har ju liksom den där på sig. Är det han Suda eller någon annan? Ja, och jag tänkte så här liksom... Jag kan inte ta det seriöst på något sätt. Nej, men det var han liksom... som var bakom, vad fan heter spelet? Nier Automata. Ja. Det är inte Suda Effect 1, det är någon annan. Okay. Då blir liksom så här, då tappar jag liksom intresse för sådana. Jag bara, okej, jag orkar inte lyssna på det, det är så fånigt. Jag vet vad jag vill ha. Jag vill ha att det ska komma in en japan som ser riktigt grisnörd ut. Och så kan han presentera det här spelet, du vet. Alltså som du vet när man skjuter på flickor så att kjolen åker upp. Det vill jag att han ska presentera på en sån här spel. Jo, men det finns väl ett sånt, gör det inte? Ja, det finns det. Ja, för men du har visat det. Det finns ett där man samlar trosor också. Jag vet. Ja, men givetvis. Nej, du vet inte riktigt. Nej, alltså, jag såg någon som spelade på YouTube bara. Det var ju liksom, det är så mycket jävla skräp. Alltså. Jag vill ju att det ska komma in någon sån här japan som har liksom så här skitiga, du vet, nerpinkade sån här... Y-front, du vet. Och ska liksom presentera det här. Men du, nu, det här är vilken show vi tror blir mest skit. Jag tror att den show är den du uppskattar mest. Ja. Så det är ju de som är formulerade. Men det är bara jag som kommer uppskatta det, tror jag. Jag tänker mig in i andra, kommer ju tycka det är bra. Det är bra. Ja, men det är bra. Alltså, Microsoft och EA. Ja. Alltså EA tror jag nog definitivt. Möjligtvis PC Gaming Show. Om de fortsätter så som nu då förra året. De tog bort all charm från det, ja, liksom det. Överhuvudtaget. Så ja. Nej, men där han har ett svar där alltså. Ja, det var ett redigt svar. Ja, ta, han har väl mer där. Ja, det är mycket, mycket mer. Det är bara luta tillbaka. Vi kan ta sista frågan där så. Ta allt. Ta sista frågan. Snälla, ta allt. Ja, det är ju bara uppläsningen i sista. Ta sista frågan. Ja, det här är den sista. Ta frågan och sen läser upp sista bara. Yes. Kör. Ja, men det blir ju allt då. Bra. Ska jag vänta med att vi gör svara på frågan? Eller ska jag nej, men ta frågan okay. Så svarar du på den okay. Och sen läser du resten. Han säger, tänk att Bethesda köpt ett gammalt bortglömt IP och ska nu göra ett nytt open world RPG. Vilket skulle ni vilja det vara? Dream big. World of Darkness. Det blev ju aldrig av. Det är ju Vampire. Ja, Vampire the Masquerade. Ja, fan. Jag har sett folk spela Vampire Masquerade liksom på datorn. Seriöst. Det ser så för jävligt ut. Ja, alltså, Det kommer ju faktiskt en ny edition av Vampire the Masquerade. Alltså rollspelet. Det finns det en ny edition av det? En ny? Ny edition. Du snackar om rollspelet. Ja. Tabletop RPG. Liksom. Inte spelspel. Det är, som Dungeons and Dragons liksom. Men det är ju där Vampire Masquerade World of Darkness är ju där. Det var ju egentligen... vad var de hette? Det var ju en spelstudio som skulle göra World of Darkness, men som blev uppköpt av dem som gjorde EVE online. Och så gick alla pengarna eller resurserna till Dust, eller vad det nu heter det spelet. Mm. Och sen så bara, nej, vi skippar World of Darkness. Men det var ju ett jättebra svar. Jag tror väl det räcker. Får vi se vad han skriver mer av. Okej. Superdack, hon levererar. Jag gillar att du lägger handen bakom mig och nu är det mys. Okej. Så, nu har vi lite att snacka om. Vi gick snabbt, vi var snabba på morgonen där. Ja. Ville även passa på att flika in nu när ni även snackat om bajsmackan Solo. Vad fan är Star Wars idag? En gång i tiden var det som att vänta på något fint från tomten. Men numera är det bara en jultomte som sitter och släpper små skitkorvar till filmer konstant. Problemet med Solo är att för fans så är den ointressant och för folk som inte bryr sig om Star Wars är den okej underhållning. Vad jag menar med det... Star Wars var för något som fick igång människor, så Star Wars fansen var nöjda och genuint intresserade av över vad som skulle komma med den Dirty... Har han sett prequel-filmerna? Ja, jag menar, har han sett de här som kom efter? Alltså, läs bara, fortsätt. Medan Dirty Casuals fick en bra överraskning. Numera är det hela ett hipsterforum för feminister och SJWs. Jag tar lite flaggpunch nu. Dåligt med bra ändamål? Nej, absolut inte. Men det är ju fucking Star Wars. Det är det goda mot det onda. En klassisk hjältesaga. Men nu i Solo har vi en robot som suger hästballe, då hon bara kommer fram som ultra mycket fast i vår nutid. Så mycket för att skapa en tidlös klassiker, ungefär som Last Jedis tantskämt och Casinoplanet med slaverifrågor. Absolut, gör gärna filmer om dessa saker, men snälla, kostymminister Kathleen Kennedy skiter i Star Wars. Hon är två saker, pengakåt och agendakåt. Kicka den bitchen och ta någon som åtminstone bryr sig om Star Wars. Fan hellre George Lucas till och med. Så ja, nog med rant nu. Undvik Solo, köp inte Last Jedi och se om originaltrilogin. Supertack. Nu dricker du också. Skål. Kan jag få en bit också? Tack, ska vi vara lite tydliga här? Alltså, gjorde ens han Empire Strikes Back? Nej. Vem? Han var ju med och skrev manuset, men han regisserade den inte. Nej. Curse. Och sen så gjorde han inte Return of the Jedi. På tal om bajsmacka, om man tycker Solo är bajsmacka. Jag menar, vad är inte de här tre stycken som kom efter? Jag kollade upp det här häromdagen, för jag pratade med någon om just Star Wars. George Lucas gjorde fyran. Han gjorde prequel-trilogin. Det är de enda som han är helt involverad. Så han gjorde 1, 2, 3, 4? Precis. Ja, det är ju omdipot. Nej, det var mer att liksom... Han bara, vänta. 4, sen måste du ha 1, 2, 3. Holiday special också. Tror jag. Ja, det vet jag inte, jag kollade bara upp dem som är med. Det är en typisk bajsmack också, oavsett. Alla andra Star Wars-filmer har ju alltså varit andra människor som har skrivit manuset. Mm. Alltså, det mesta av manuset är det som de har skrivit. Han skrev i Vokerna. Och regisserat dem också. Jag menar, han har ju självklart haft input, det är ju definitivt. Så, liksom. Men om man ska vara riktigt ärlig här, man borde ju aldrig mer släppa honom på en film överhuvudtaget. Han har en one-hit. Ja, för inte Star Wars-film. Ja, men han har en one-hit wonder, och så kan man liksom vara nöjd, så känner jag. American Graffiti är bra. Men han gjorde ju definitivt rätt med Empire Return liksom, är det att han gav ju andra människor kontrollen, men han var ju ändå där och kunde hjälpa till liksom, och liksom. Ja, men det är lite åsikter från Supertackon, och vi tackar för alla frågor och sånt som har kommit in. Vi får tacka för det här halvåret som har varit, och alla de här avsnitten som har kommit under tiden. Och nu har vi ju även fått ta oskulden av Emil i podcast-sammanhang. Det är jätteroligt. Det måste du säga. Det är väldigt penisbäckat avsnitt. Jag ber om ursäkt. Och är det så att ni där ute är mer nyfiken på Emil, så för all del, hör av er på Twitter eller på mail. Ni kan det nu. Hemsidan som vanligt, nördliv.se, och är det så ni vill veta mer så, ja, skjut en dvärg, tänkte jag säga. Min hjärna är lite soft nu, känner jag. Du Fredrik, på tal om, var är dina barn? De är borta just nu. Skjut en dvärg, det måste vara jättesvårt, då måste man sikta neråt. Vad är det för skillnad? Nästa veckas avsnitt är E3-avsnitt. Kan vara roligt att säga det nu. Så har ni frågor om det så mejla till oss eller hör av er och allt det där. Så, stort tack för idag. Tack själv, Fredrik. Tack själv. Ja, tack så mycket. Det är ditt vardagsrum. Yay! Ja. Hej då! Hej då!